الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آج کے اس مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر، کان لگا کر، توجہ کے ساتھ سنوں گا. جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ عز و جل پیارے پیارے امیر علیہ سنت کی ہم زیارت کریں گے انشاءاللہ، اور جلوس میلاد، جی ہاں، ماہ ربیع الاول شریف جاری ہے الحمدللہ. تو ہر ہفتے ربیع الاول شریف میں جلوس میلاد کا سلسلہ ہوگا، آئندہ ہفتے بھی چونکہ یہ مہینہ جاری رہے گا انشاءاللہ، تو ہم جلوس میلاد میں بھی شرکت کریں گے، اور اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے. تو یوں انشاءاللہ آخر تک مدنی مذاکرے میں شامل رہیں گے. تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے جو اسلام بھائی ہیں الحمدللہ، یہ مزید برکتیں پاتے ہیں کیونکہ اس میں ان کو مزید صحبت مرشد، زیارت مرشد نصیب ہوتا ہے. تو اول تاخیر شریک رہیں، اور جو اہم نکات ہوں، مدنی پھول ہوں، اس کو تحریر کریں، تو انشاءاللہ یہ بھی یادگار رہے گی. کیونکہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ دور دور سے آتے ہیں، تو ہمارے حاجی زمزم اور ہمارے نگران پاکستان کابینہ حاجی شاہد بھائی، ان لوگوں کا ایک ماشاءاللہ معمول دیکھتے ہیں کہ وہ مدنی پھول لکھتے ہیں، تو ساتھ میں اگر یادیں مرشد بنائے کہ بھائی یہ جو مدنی پھول ہیں میں فیضان مدینہ میں بیٹھے ہوئے لکھ رہا تھا، تو ہوتے ہیں بعض بڑے ارمانوں کے ساتھ یہاں پہنچتے ہیں، تو آئیں انشاءاللہ لکھیں گے تو یاد رہے گی. جب کبھی ڈائری کھلے گی تو یاد آئے گا کہ یہ فیضان مدینہ میں بیٹھے تھے جب یہ لکھے تھے ماشاءاللہ. تو جو باتیں سنی جائیں اس کو یاد بھی رکھا جائے، اور یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہم نے گزشتہ مدنی مذاکروں میں بھی سنا تھا کہ بار بار دہرائی کی جائے، اور اس سلسلے میں بھی ماشاءاللہ ہمارے نگران پاکستان کا ایک معمول یہ بھی دیکھا ہے کہ تکرار کرتے ہیں، اسلام میں دہرائی کرتے ہیں. تو اچھا ہے یہ بھی کہ ہم اس سلسلے کو بھی رائج کریں، بچوں میں، اپنے گھر میں اگر کوئی ہوتا ہے تو اس سے تکرار کریں. تو یوں انشاءاللہ یہ چیزیں یاد رہیں گی، اور پھر عمل کا جذبہ بھی ملے گا. اللہ ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا سلام ہے فرشتوں کا وظیفہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. امیر علیہ سنت اپنے کی رسالے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی. اس میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ پنجاب پاکستان کے ایک دیہاتی علاقے میں بے رحم باپ نے اپنی ایک دن کی بچی کو زندہ دفن کر دیا. پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا. تفصیلات کے مطابق ملزم کے گھر چھٹی بیٹی پیدا ہوئی تھی اور ظالم باپ کا کہنا ہے کہ اس کی بیٹی بدصورت تھی, اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا, جس پر اس نے ڈاکٹر سے بچی کو زہریلا انجیکشن لگانے کو کہا. ڈاکٹر کے انکار پر اس نے بچی کو زندہ دفن کر دیا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چرن کے ناظرین اور بزریہ او بی وین بلڑی شاہ کریم باب الاسلام سندھ پاک حامدی کا بنا اور واہ کینٹ پنجاب پاک مکی کا بنا کے عاشقان رسول اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, دیکھا آپ نے کہ کس طرح اس سخت دل بے رحم باپ نے اپنی بچی کو قتل کر ڈالا. حالانکہ اس میں نہ بچی کا قصور ہے نہ اس کی ماں کا قصور, یہ تو اللہ کی مشیت ہے, وہ جسے چاہے بیٹا عطا کرے جسے چاہے بیٹی دے. تو یہ یاد رکھیے کہ قتل جو ہے بیٹی کا ہو یا بیٹے کا یا کسی کا بھی ہو, دین اسلام میں قتل ناحق حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ عز و جل سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے. تو قتل حق ہوا اور نہ جانے کیا کیا گناہ ہوتے ہیں, اس کی ایک وجہ دل کی سختی ہے. اور دل کی سختی کیا ہے, اس ضمن میں مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تفسیر صراط الجنان اس کی جلد 4 صفحہ 370 پر ہے کہ دل کی سختی کا مطلب ہوتا ہے موت و آخرت کو یاد نہ کرنے کے سبب دل ایسا سخت ہو جائے کہ نصیحت دل پر اثر نہ کرے, گناہوں سے رغبت ہو جائے, گناہ کرنے پر کوئی شرمندگی نہ ہو اور توبہ کی طرف توجہ نہ ہو. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, تبلیغ قرآن و سنت کی تحریک, عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی, یہ الحمدللہ جو اپنے اجتماعات منعقد کرتی ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہونے والے بیانات, قبلہ امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے, یہ نصیحتوں سے بھرپور ہمیں اس میں مدنی پھول ملتے ہیں. اور کئی ایسی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں شرکت کرنے والے الحمدللہ نیکی کے راستے پر چل پڑتے ہیں. تو الحمدللہ اس کے لیے دعوت اسلامی اجتماع منعقد کرتی ہے. ماشاءاللہ میرے علیہ سنت کی زیارت کر رہے ہیں, مدنی جلوس کا سلسلہ ہے, تو آج انشاءاللہ اس کی دعوت ملے گی آپ کو. کل ایک بہت ہی اہم اجتماع تاجران کے حوالے سے ہو رہا ہے, امیر نگرانی شورا کا بیان ہے, تو بالخصوص ہمارے تاجر اسلام بھائی وہ اس میں شرکت کریں گے. آئیے ہم مدنی جلوس میں شامل ہوتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اس دعوت کے حوالے سے مزید بھی مدنی پھول ہم حاصل کریں گے. صلوا علی الحبیب

تو جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا او جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا او جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا او جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا آقا کا پسینہ مرحبا جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا او جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا او جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے سنا کہ دل کی سختی یہ ایک بہت ہی بری نحوست ہے, اور دل کی سختی جو ہے یہ گناہوں میں اضافہ کرتی ہے. دل کی سختی دین سے دور کرتی ہے. دل کی سختی عبادت و تلاوت اور ذکر اللہ کی حلاوت مٹاتی ہے. دل کی سختی اللہ کی رحمت سے دور کرتی ہے. دل کی سختی بدبختی کی علامت ہے, اور الغرض یہ ایسی بیماری ہے جس سے مزید ظاہری اور باطنی بیماریاں جنم لیتی ہیں. ہمارے پیارے نبی, اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا, سنیے. چنانچہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سخت دل آدمی اللہ تعالی کی رحمت سے بہت دور رہتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے, چار چیزیں بدبختی سے ہیں. نمبر ایک, آنسوؤں کا نہ بہنا. نمبر دو, دل کا سخت ہونا. نمبر تین, لمبی امیدیں رکھنا. اور نمبر چار, دنیا کی حرص میں مبتلا ہونا. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں جو یہ موقع ملتے ہیں, یہ کئی ایک کی اصلاح کا ان میں سبب بن جاتا ہے. اور ماشاءاللہ جب ہم بیانات سنتے ہیں, جب نیکیوں کی رغبت جب دلائی جاتی ہے, تو دیکھا جاتا ہے کہ جو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا, الحمدللہ پانچوں وقت کا پانچوں با جماعت نماز پڑھنے والا بن جاتا ہے. فیشن کا دل دادا یہ پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا مبلغ بن جاتا ہے, یعنی وہ دوسروں کو سنتیں سکھانے والا بن جاتا ہے. تو اس سلسلے میں دعوت اسلامی کے جو اجتماعات ہوتے ہیں, ان میں بڑی مدنی بہاریں یہ سنائی جاتی ہیں, اور ماشاءاللہ کئی ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ جس میں آنے والا جو ہے وہ برکتیں حاصل کرتا ہے. اور کیوں نہ ہو, یہاں دعائیں ہوتی ہیں, نیکیوں کی رغبت دلائی جاتی ہے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ شرح صدور میں نقل کرتے ہیں کہ سیدنا یزید بن ہارون رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو اسحاق محمد بن یزید واسطی رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھا, تو پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. انہوں نے فرمایا میری مغفرت کر دی. میں نے پوچھا مغفرت کا کیا سبب بنا. فرمایا ایک مرتبہ سیدنا ابو عمر و بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جمعہ کے دن ہمارے پاس تشریف فرما ہوئے اور دعا کی, تو ہم نے آمین کہی, بس اسی لیے مغفرت ہو گئی. تو یہ ہزاروں لاکھوں ہاتھ اٹھائے جب دعا کرتے ہیں, تو نہ جانے کس کی دعا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، کس کی کہی ہوئی آمین کے صدقے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ تو یوں اجتماعات میں آنا، کسی کو لانا، یہ ہو سکتا ہے کسی کی تقدیر کو بدل دے۔ تو کل اتوار ہے، کل اتوار کو کیا ہو رہا ہے آپ کو دکھائیں، آئیے ہم ایک مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کل اتوار کو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تاجر اجتماع ہو رہا ہے، جو تجارت کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں یا تو وہ سیٹ ہوں گے یا ملازم ہوں گے، تو یوں تجارت کے حوالے سے تو ہم سب شامل ہیں۔ تو اب اس میں کیسے مطلب بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور کس طرح سے گناہوں کا صدور ہے کہ ملاوٹ، دھوکہ، چوری، لوٹ مار اور نہ جانے کس کس طرح سے فراڈ کیا جا رہا ہے۔ کوئی نوکری کر بھی رہا ہے تو وہ ڈیوٹی دینے کے حوالے سے اس کا کیا کیفیت ہے، یعنی مال کمانا یہ بھی ایک عمل ہے نا، اور اس کے بارے میں بھی تو علم سیکھنا ہے نا۔ تو آئیے نگرانی شورا اس معاملے میں ہماری کیا تربیت فرما رہے ہیں، اس کا ایک مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے تجارت میں ہیں۔ قیامت کے روز سچے تاجر کا حشر صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ دھوکہ، جال سازی، ملاوٹ، خیانت، مارکیٹ میں رہنا ہے تو یہ سب کچھ تو کرنا پڑے گا۔ یہ جملے ہمارے کانوں نے سنے، یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ مال حلال سے آیا کہ حرام سے۔ گودام بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کیپیٹل جمع کرتے ہیں، انویسٹمنٹ جمع کرتے ہیں، ہمارے اقدامات شریعت کے مطابق ہیں یا نہیں ہے؟ میرا مال تو نہیں پھنس جائے گا، میری پیمنٹ تو نہیں پھنس جائے گی، میری پارٹی تو نہیں ٹوٹ جائے گی، میرا آرڈر تو کینسل نہیں ہو جائے گا۔ ہزار قسم کے سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوئے، نہیں ہوا تو یہ سوال پیدا نہیں ہوا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ جس سے روزگار کمانا نا حلال، اس کو پوچھو کہ فکر معاش کس شے کا نام۔ ارے ہمیشہ اسی کو دیکھتے ہو جس نے کرائے کے گھر سے اپنا گھر بنا لیا، اس کو نہیں دیکھتے جھونپڑے میں لوگ رہتے۔ تقوی اختیار کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسے مقام سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں کو گمان بھی نہیں جاتا۔ بے شک سب سے اچھی کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں۔ دیکھیے تاجر اجتماع میں ہونے والا سنتوں بھرا بیان بروز اتوار رات 9 بجے براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو کل یہ اجتماع ہونے کو جا رہا ہے اور مدنی چینل پر اگرچہ براہ راست ہوگا لیکن ہمیں معلومات ہوئی ہیں کہ سینکڑوں مقامات پر الحمدللہ ہماری مجلس تاجران کے تحت جو ہے وہ اسلام بھائی جمع ہو رہے ہیں اور جمع ہو کر یہ سب کو دکھایا جائے گا۔ اور یہ بہت اہم بیان ہوتا ہے کہ ظاہر رزق کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے ہم اگر کماتے ہیں تو یہی جو کما کر لائے یہی ہمارے بچوں نے کھانا ہے، یہی ہمارے گھر والوں نے کھانا ہے، اور جو رزق کے معاملے میں احتیاط نہ کرے، روزی حرام ہو اس کی، تو ظاہر ہے اس کی نحوست نہ صرف اس پر، اس کے پورے خاندان، اس کی اولاد پر ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور اس پہ بالکل میں تو یہی کہوں گا کہ ہم سب نے کمر بستہ ہو جانا چاہیے کہ آج جو دعوت اسلامی کے اجتماع میں بیٹھے ہیں نا، آپ اور میں خود سوچیں کہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ آج اگر ہم میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہیں بیان سن رہے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے، مدنی چینل پر بھی اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ کو کسی نے ترغیب دلائی تھی، دعوت دی تھی تو آپ پہنچے تھے نا، اور جب ہم سنتے ہیں تو ہم کو احساس ہوتا ہے نا کہ کچھ فرق پڑتا ہے لائف میں، بیان کا اثر ہوتا ہے۔ ہم جب سنتے ہیں تو ہماری نمازوں کی سستیاں دور ہو کر ہم پہلی صف میں جگہ پانے والے بنتے ہیں۔ ہم صرف اور صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے، کسی مبلک کے بیان نے ہم کو ترغیب دلائی تھی جو ہم فرض علوم سیکھنے کے لیے آئے تھے۔ امیر علیہ سنت کا یہ جملہ کہ آپ کو میں پڑھا لکھا کیسے کہوں کہ آپ کو تو دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو اگر میں ڈاکٹر، انجینئر، طرح طرح کی ڈگریاں لیے ہوئے بھی تھا لیکن امیر علیہ سنت کے اس ایک جملے نے کئی ڈاکٹروں کو قرآن پڑھنے پہ لگا دیا کہ نہیں یہ میری بھول ہے، یہ میری بھول ہے کہ میں نے دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے، ڈگریاں پانے کے لیے رات دن کوشش کی، بہت کچھ سیکھا، نہیں سیکھا تو دین نہیں سیکھا۔ آگے بڑھے نا, آگے آئے نا. تو اس طرح سے اے عاشقان رسول جو آج ہم مجھے مدنی چینل پر سن رہے ہیں, مختلف مقامات پر جمع ہیں, کسی نے دعوت دی تھی تو ہم یہاں تک پہنچے دینا, تو کل کا اجتماع بھی بہت اہم ہے, اس اجتماع کو بالکل مس نہ کریں. بلکہ بارہا دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ مجلس تاجران میں ہونے والا یہ بیان کئی ایک کے تجارتی معاملات کو زبردست تبدیلی لاتا ہے. یہ اجتماع کئی مدنی باہروں کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو یہ بیان بہت اہم ہے کل کا, اس کا اگر آپ اب تک آپ نے دعوت نہیں دی تو میں تو یہی عرض کروں گا کہ دعوتیں دیں, بالکل اپنی کو مصروفیت ہے اس کو ترک کر دیں, کہ کل کا کمٹمنٹ کر لیں کہ کل انشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھ کے مجھے فیضان مدینہ میں ہی نماز پڑھنی ہے, 7:30 بجے عشاء ہے, آپ عشاء کی نماز یہ ادا کریں تاکہ اول تاخیر اس بیان میں شرکت کریں. اور زہ نصیب اگر آپ کے ملازمین ہیں تو ان کو بھی لے آئیں. جی ہاں, ان کی تربیت کون کرے گا, ان کی اصلاح کون کرے گا؟ اگر آپ اور ہم کوشش کریں وہ بیٹھیں, اگر وہ ایمانداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں, اس کا فائدہ کس کا ہوگا؟ آپ کو ہی ہوگا نا. آپ کے کاروبار میں وہ آپ کے رزق حلال کمانے میں معاونت کریں گے. پہلے وہ آنے میں اپنا ٹائم غلط لکھتے تھے, آج مبلغ دعوت اسلامی کے سمجھانے پر ہو سکتا ہے کہ آئندہ وقت کی پابندی کریں. پہلے وہ جھوٹ بھی بول دیا کرتے تھے اور چل چلاؤ والا معاملہ ہوتا تھا, اب وہ ایسا نہیں کریں گے. آپ کے معاملے کو اچھا کریں گے, آپ کے کاروبار کو ستھرا کریں گے, تجارت کے معاملات کو ستھرا کریں گے. تو کئی ایسی مدنی بہاریں بنتی ہیں. اسلامی بھائیوں کو مبلغین دعوت اسلامی نے دعوت دی, بلانے آئے, شفقت دی, محبت دی, تو ان کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. اسی طرح ہمارے قصور پنجاب پاکستان کے مقیم ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لبے لباب ہے کہ مدنی ماحول میں آنے سے پہلے بدقسمتی سے برے دوستوں کی صحبت کا شکار ہونے کی وجہ سے آوارہ گردی کرنا, فلمیں ڈرامے دیکھنا میرا محبوب مشغلہ بن چکا تھا. گھر والوں سے نماز کا بہانہ کر کے ہوٹل پر برے دوستوں کے ساتھ فلمیں دیکھتا تھا. راہ چلتی عورتوں کو چھیڑنا, یہ بھی میری بدقسمتی سے بری عادت تھی. ایک روز ایک مبلغ دعوت اسلامی نے مجھے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ کل جمعرات ہے, میں آپ کو اجتماع میں لے جانے کے لیے آپ کے گھر حاضر ہو جاؤں گا. اگلے روز جب وہ مجھے لینے آئے تو میں نے انہیں ٹال دیا. اب وہ ناراض ہوئے بغیر مسکراتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. آئندہ جمعرات پھر ہمارے گھر میں آئے اور اس بار انہوں نے میرے والد صاحب کو بھی اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کی. والد صاحب نے اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے معذرت تو کی لیکن کہنے لگے اگر آپ, تو مبلغ نے کہا کہ اگر آپ نہیں جا سکتے تو بیٹے کو ہی بھیج دیجئے. ان کی انفرادی کوشش رنگ لائی اور والد صاحب نے مجھے ان کے ساتھ اجتماع میں شرکت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. بالآخر میں اجتماع میں شریک ہوا, بیان سنا تو بیان سن کر دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی. اور جب دعا ہوئی تو میری آنکھوں سے ندامت کے آنسوؤں کا تار بند گیا, رونا شروع کر دیا. میں نے رو رو کر اپنے سابقہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لی. الحمدللہ میں دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول سے منسلک ہو گیا, سر پر سبز سبز امام شریف کا تاج اور چہرے پہ داڑھی سجا لی. تو ایسا کئی ایک کے ساتھ ہوا ہوگا کہ ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے تھے, لیکن الحمدللہ کسی نے شفقت کی, محبت کی, دعوت دی تو آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, زندگی واقعی بہت مختصر ہے اور اس مختصر سی زندگی میں ہی ہمیں نیک اعمال کرنے ہیں. اور ہم نے ابھی سنا کہ جب بندہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے, اور یہ دل کی سختی جو ہے یہ انسان کو گناہوں پر دلیر کرتی ہے, توبہ کی طرف آنے نہیں دیتی, نیکیوں کا جذبہ اس کا کم ہو جاتا ہے. بڑا نقصان ہے, کیونکہ جب بندہ گناہوں پر دلیر ہوتا ہے نا تو اسے وحشت قبر, خوف قیامت, حساب آخرت, عذاب جہنم کی کوئی فکر نہیں ہوتی. ہر طرح کی نصیحت سے بے پرواہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایسا انسان بے باک اور منہ پھٹ ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ بعض اوقات ایسا انسان اللہ اور اس کے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کر کے اپنا ایمان بھی ضائع کر بیٹھتا ہے. اور مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ جو شخص زبان کا بے باک ہو کہ ہر بری بھلی بات بے دھڑک منہ سے نکال دے تو سمجھ لو اس کا دل سخت ہے, اس میں حیا نہیں. اور سختی وہ درخت ہے جس کی جڑ انسان کے دل میں ہے اور اس کی شاخ دوزخ میں. ایسے بے دھڑک انسان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی بے ادب ہو کر کافر ہو جاتا ہے. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. تو اے عاشقان رسول, اے عاشقان میلاد, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا یہ مبارک مہینہ جاری ہے, جشن ولادت کی خوب خوشیاں منائیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے ہم کتنے دور ہیں, غور کریں. پھر اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے گھر پر غور کریں, اپنے اطراف, اپنے دوستوں, اپنے محلوں, اپنے قصبوں پر حال پر غور کریں. کیسے کیسے گناہوں کا بازار گرم ہے, کون ان کی اصلاح کی فکر کرے گا, کون مسجدوں کو آباد کرے گا, کون نیکی کی دعوت کو عام کرے گا. یہ سب ہماری ذمہ داری ہے اور دعوت اسلامی اس میں کوششیں کر رہی ہے, اس میں کوششیں کر رہی ہے, اور ہم سب کو اس میں شامل ہونا چاہیے, پریکٹیکل شامل ہونا چاہیے. جی ہاں, یہ تو صرف مجلس تاجران کی میں نے بات کی. الحمدللہ کل دوپہر 2 بجے ایک اور بھی اہم شعبہ ہے, لینڈ اینڈ ریونیو بورڈ, جو یہ رجسٹرار, سب رجسٹرار اور جو پراپرٹی کے بالخصوص جو کام کرتے ہیں, ان کے حوالے سے بھی ہماری ایک مجلس ہے, مجلس اثاثہ جات وقف املاک. تو ان کے اس شعبے سے وابستہ عاشقان رسول میں بھی سنت و برا اجتماع ہو رہا ہے دوپہر 2 بجے. تو اگر آپ کا اس شعبے سے تعلق ہے تو اس میں بھی ہونے والا بیان, یہ بھی کل مدنی چینل میں براہ راست نشر ہوگا. تو دعوت اسلامی یوں ہر شعبے میں ہی قرآن و سنت کی خدمت کر رہی ہے, آگے بڑھ رہی ہے. تو ہم اپنا کردار ادا کریں, پریکٹیکلی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں شامل ہو جائیں, اور پھر جب یہ شامل ہوں گے اور جب میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر عمل کریں گے, دلوں میں عشق رسول کی شمع روشن ہوگی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کے مبلغ بنیں گے, تو انشاءاللہ دلوں میں عشق محبت کی شمع روشن ہوگی اور خوب خوب عشق رسول کا پرچم بلند کر کے ہم بھی نعرے لگاتے جائیں گے. تم بھی کر کے ان کا چرچا, اپنے دل چمکاؤ, ان سے میں اونچا نبی کا جھنڈا, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا, گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ, مرحبا حضور کی آمد, مرحبا پرنور کی آمد, مرحبا آہا کی آمد, مرحبا آول کی آمد, مرحبا اول کی آمد, مرحبا آخر کی آمد, مرحبا یاسین کی آمد, مرحبا ایشان کی آمد, مرحبا ظاہر کی آمد, مرحبا باطن کی آمد, مرحبا یا رسول اللہ, روشنی وہ تمہاری گور تھی تیرا جگ مگاتے جائیں گے. سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، بھنڈار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، آقا اقدار کی آمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے کل دوپہر کو ہونے والے جو اجتماع ہے اس حوالے سے بھی ایک مدنی گلدستہ ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس اجتماع میں کیا ہو رہا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جھوٹا جانتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لینے والا جانتا کہ میں رشوت لے رہا ہوں، عموماً بندہ جانتا کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں. ہماری توجہ مال کمانے پر، جائیدادیں بنانے پر ہے. بھائی جب تم اپنی مزدوری لے رہے ہو، اپنا حق لے رہے ہو، تو کسی کو پتہ چلنے سے کیوں ڈر رہے ہو؟ جھوٹ، فریب، دنیا داری اور دیگر مفادات کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی مول لے لے. کیا پتا جتنی سانسیں تھیں اب چند سانسیں رہ گئی ہیں، سانس کی گنتی پوری ہوئی، سانس بند ہو گئی، ہم دنیا سے چلے گئے، ہمارے عہدے، ہماری جائیداد، ہمارے پلاٹ، ہمارے بنگلے، ہماری پلاننگ، ایوری تھنگ سب یہیں کا یہیں رہ جائے گا. تم کون سے لاجک کے ساتھ جی رہے ہو؟ کرو گے برا اور دیکھو گے اچھا. دیکھیے سنتوں بھرا بیان بروز اتوار دوپہر 2:15 بجے. لینڈ اینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ سے وابستہ اسلامی بھائیوں کی بھی اس بیان میں شرکت ہے براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، عاشقان رسول، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور آج انہی بیانات، مدنی قافلے، مدنی درس، جو جملہ مدنی کام ہے دعوت اسلامی کے، اب چونکہ یہاں پر مدرسہ مدینہ آن لائن کے بھی ہمارے ذمہ داران کا 3 دن کا تربیتی اجتماع ہے، تو یہ سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے، اور دنیا بھر میں جو مختلف مقامات پر عاشقان رسول جمع ہو کر اس مدنی مذاکرے میں شامل ہوتے ہیں، تو اصل یہی ہوتا ہے کہ یہ جمع کرنا، آگے بڑھنا، آگے شامل کرنا، یہ سب اسی لیے کہ ہم سب بھی اپنا کچھ نہ کچھ کردار ادا کریں، ورنہ زندگی تو گزر ہی جانی ہے نا. ٹھیک ہے، بینک بیلنس بڑھایا، پلاٹ لے لیے، گاڑیاں بنا لی، بنگلے بنا لیے، خوب آپ کے اکاؤنٹ میں بینک بیلنس ہو گیا، مرنا تو ہے نا، اور کس دن مرنا ہے یہ بھی پتا نہیں، ہو سکتا ہے آج ہی ہماری زندگی کا آخری دن ہو. تو جو کمایا ہے یہ سب یہیں رہ جائے گا، آپ کی گاڑیاں گیریج میں کھڑی رہ جائیں گی، آپ کا بینک بیلنس سب یہی رہ جائے گا. جی ہاں، آپ بہت بڑے سیٹ ہیں، اس وقت آپ کی جیب میں ہزاروں روپے ہوں گے، لیکن جب کوئی مرتا ہے نا تو اس کی کفن میں جیب بھی نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں جائے گا اس کے پاس. اس کو بھی عام جو عام آدمی کو، جو لاوارث کو ایک طرح سے کفن دیا جاتا ہے، وہی سیٹ صاحب کو بھی ملتا ہے، کوئی اسپیشلٹی نہیں ہوتی اس میں، کوئی اسپیشل قبر نہیں کھودی جاتی سیٹ صاحب کے لیے بھی. آپ کی 20-25 گاڑیاں ہیں، طرح طرح کے ماڈل کی گاڑیاں ہیں، جب آپ کی میت قبرستان جائے گی کون سی گاڑی میں جائیں گے آپ؟ کسی گاڑی میں نہیں. آپ کی گاڑی ہو سکتی ہے قبرستان کی طرف آئیں، لیکن آپ تو میت بس میں جائیں گے، اور کس قبر میں دفنایا جائے گا؟ چھوٹی سی قبر ہوگی، کبھی غور کریں اس پر، کس تنگو تاریخ گڑے میں ہماری میت نے اترنا ہے. کوئی بستر نہیں، کوئی لائٹ نہیں، کوئی ہوا کا انتظام نہیں، اور ایسی بے بسی کا عالم ہوگا کہ علماء لکھتے ہیں کہ مردہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، سب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ دفنایا جا رہا ہے، مجھے قبر میں اتارا جا رہا ہے، میری قبر پر سلے رکھی جا رہی ہیں، قبر میں اندھیرا ہو رہا ہے. اس تنگو تاریخ کوٹھڑی میں جانے سے پہلے اس قبر کی تیاری کر لیجئے کہ وہ خوش نصیب جو اپنی زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزارتے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی قبر جنت کا باغ بنا دی جاتی ہے. جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے یہ ترانے پڑھتا تھا، درود و سلام کا ورد کرتا تھا، جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر یہ عمل کرتا تھا، ان کی سنتوں کی تبلیغ کرتا تھا، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتا تھا، لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا تھا کہ اس کے نبی کا فرمان ہے نا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر یہ عمل کرتا تھا، تو آج اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے اس کی قبر کو پر نور کر دیا جاتا ہے۔ تو اے عاشقان رسول ہمت کیجیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو پھیلانے والی یہ عظیم الشان تحریک دعوت اسلامی، سبحان اللہ، امیر علیہ سنت دعوت اسلامی کے امیر، ان کی زیارت ہم کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کے مدنی پھول ابھی ہم سنیں گے، تو ان کی یہ بنائی ہوئی تحریک اس کے مدنی کاموں کو کرنے میں اپنی سعادت سمجھیں۔ 104 شعبہ جات میں دعوت اسلامی نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہی ہے۔ اپنا حصہ دیکھیں کہ ہمارا حصہ کہاں ہے، ہم کیا کر سکتے، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، مارکیٹوں میں، آفیسز میں، ہر جگہ اصلاح، تربیت، نیکی کی دعوت کا کام بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو پیش کیجئے، دن میں صرف 2 گھنٹے، کم از کم 2 گھنٹے مقرر کر دیجئے کہ یار دین کے کام کے لیے اللہ مجھے بس مجھے قبول کرے، اور میں اس مدنی تحریک کے مدنی کام کروں، تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سنت عام ہو، مسلمان نیکی کے راستے پر عام ہو۔ اب دیکھیں نا، یہ جو مدنی منع ہمیں نظر آتے ہیں، یہ اتنا جمع غفیر نظر آتا ہے الحمدللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے، امیر علیہ سنت کی شب و روز کی کوششوں کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج اتنا ایک مدنی ماحول ہم کو دے دیا، تو اس میں اپنا حصہ بنائیں۔ دنیا بھر میں مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، آپ چاہیں تو آپ بہت بڑا کام کر سکتے ہیں۔ بعض ہوتے ہیں جیسے تاجر اجتماع میں کئی ایسے ہوتے ہیں جن کی اپنی فیکٹریوں میں سینکڑوں ملازم ہوتے ہیں، تو کیا آپ اگر اس کو دعوت دیں گے اپنی فیکٹری کے ملازمین کو کہ بھائی آپ سب نے آنا ہے، کون منع کرے گا؟ تو آگے بڑھے، آپ بلائیں ان کو، انشاءاللہ اچھی نیتوں کے ساتھ بلائیں گے آپ کو ثواب ملے گا، اور کوئی آیا اس کی اصلاح ہو گئی تو انشاءاللہ اس کی آپ کو مدنی بہاریں نصیب ہوں گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو عام کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدری چینل کے ناظرین، نگران مرکزی مجلس شورا کا بیان براہ راست آپ 11 دسمبر بروز پیر رات 8:30 بجے دیکھیں گے، سلسلہ امت کے رہنما جس میں مفتی قاسم صاحب، رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھی شرکت فرمائیں گے۔ آئیے آپ کو ایک تشہیری مدنی گلدستہ نگران شورا کے بیان کا دکھاتے ہیں۔ علماء کرام مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے۔ جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ علم سے سیراب ہونے والوں کا درجہ تو دیکھیے، ان کے اوپر اگر کوئی مرتبہ ہے تو وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا ہے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی علم کے ساتھ ہے، اور دنیا اور آخرت کی برائی جہالت کے ساتھ ہے۔ آئیڈیل یہ ہے کہ 500 افراد کے لیے ایک ڈاکٹر ہو، اس کیلکولیشن کے برابر کی کیلکولیشن علماء کے اعتبار سے بھی ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں علماء کی قلت ہے، اس کو سمجھیے کتنی بڑی سعادت ہوگی اس والد کے لیے کہ جس کا بیٹا عالم دین بننے کے بعد کوئی کتاب لکھ دے۔ علماء ہی ہمارے لیے مطلب چراغ ہیں، یہ چراغ جتنے زیادہ جلیں گے نا روشنی اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ کچھ ایسی تعلیم یافتہ بچے بن جاتے ہیں دنیاوی طور پر کہ جن سے بات کرتے ہوئے ماں باپ ڈرتے ہیں، لیکن اگر بیٹا عالم دین بن جائے تو وہ اپنے ماں باپ سے ادب اور احترام کے ساتھ بات کرتا ہے۔ میٹرک کے اندر میں فیصل آباد میں پوزیشن ہولڈر تھا، اور مجھے کئی کالجز کی طرف سے اسکالرشپ کی آفر تھی۔ والد صاحب کو بھی ہمارے جو علاقہ نگران تھے، جب پوزیشن ہولڈنگ کا پتہ چلا نا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے ماشاءاللہ ذہین، اگر یہ عالم بن جائے نا تو یہ دین کی بڑی اچھی خدمت کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ کا کون سا بیٹا انٹیلیجنٹ ہے، پلیز اس کو اٹھائیں دنیا سے اور ڈال دیں دین کی فیملی میں۔ ایک عالم دین تو ہونا چاہیے۔ حقیقت ہے کہ ایک شہر میں 1 یا 10 عالم بھی کبھی کفایت نہیں کرنے کا۔ گھر بیٹھ کے کبھی سوچتے ہوگے نا یار ہم سے بھی تو کوئی کام لے لو، ہم دین کا کیا کام کریں، اب اپنے بچوں کو عالم بنائیں۔ دیکھیے سلسلہ امت کے رہنما 11 دسمبر بروز پیر رات 8:30 بجے. اس سلسلے میں نگران شورا حاجی عمران اتاری، مفتی محمد قاسم اتاری اور رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری شرکت فرمائیں گے. براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رکن شورا ہمارے درمیان موجود ہیں. یہ ماہنامہ فیضان مدینہ جو ہے اس کے تعلق سے آپ بعد میں ہمیں کوئی تشہیری مدنی گلدستہ وغیرہ بھی انشاءاللہ الرحمن دکھائیں گے. اور اس کا عنوان میں صرف بتاتا ہوں مدی چینل کے ناظرین کو، یا وہ بھی ہم بعد میں بیان کریں. ٹھیک ہے جی، چلیں آپ کو ہم بعد میں بیان کریں گے. اور سب سے اولو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوس سے میلاد منانے والے عاشقان رسول، اس کی برکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب اگر ظاہر ہو تو دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے. آپ کو ہم ایک بہت پیاری مدنی بہار دکھا رہے ہیں، یعنی مناظر دکھا رہے ہیں. الحمدللہ موزمبیق کے شہر شیویو میں جلوس میلاد کا سلسلہ رہا. الحمدللہ اسلامی بھائیوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی سعادت حاصل کی. مقامی اسلامی بھائیوں نے بھی الحمدللہ بہت بھرپور طریقے سے شرکت کی سعادت حاصل کی. الحمدللہ یا نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی ہوا. الحمدللہ اس جلوس میلاد کی ایک برکت یہ ظاہر ہوئی کہ ایک غیر مسلم نے الحمدللہ اس میں اسلام قبول کر لیا. الحمد للہ رسول نور شریف کے جلوس میں ابھی انہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد. ماشاءاللہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع کو لے کر آیا ہمارا نبی جس کے تلو کا بن ہے بے حیا جس کے تلو کا سب کا خدا ایک ہے ویسے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی کون دیتا والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں تو ہم تو نیاز کسی سے کیوں مانگے ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں دینے والا ہے ملک کون میں انبیاء تاجدار ملک کون میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے مدنی چینل کے ناظرین اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی مذاکروں میں شرکت ہونی چاہیے ہماری اور اچھی اچھی نیتوں کی طرف توجہ بھی دینی چاہیے اچھی نیتوں کی بھی خوب بہارے ہیں آئیے آپ کو ایک تاثر سناتے ہیں میرا نام محمد سلیم نوری ازہری ہے جس نے ربیع النور کے موقع پر دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ جو کھڑک ممبئی میں واقع ہے وہاں پر پہنچا جہاں ربیع النور شریف کی محفل اپنے زور و شور پر تھی الحمدللہ ساری رات اجتماعی جگر و نعت کا سلسلہ جاری و ساری تھا جس میں کئی طرح کے اعلانات بھی ہوئے اس میں ایک اعلان یہ بھی ہوا کہ 17 دسمبر 2017 کو ٹیلی فون کے ذریعے تمام عاشقان رسول اپنے اپنے رزق حلال میں سے دعوت اسلامی کو کچھ رقم جمع کروائے الحمدللہ اس میں نے بھی ایک یونٹ کی نیت کی میں دعوت اسلامی کے جو مفتی صاحب ہیں ان کے پاس پہنچا اور ان کے پاس ایک یونٹ میں نے لکھوا دی اور میری نیت یہ تھی کہ اس یونٹ کا ثواب میں اپنی جو اہلیہ ہے میرے بچوں کی امی اس کے نام سے میں نے اس یونٹ کو لکھوانا چاہا اور ان کے پاس میں نے پیش کر دیا میرے پاس پیسے نہیں تھے, میں نے ان سے کہا کہ پیسے تو نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے 17 دسمبر سے پہلے آپ اپنے یونٹ کے پیسے جمع کروا. اس کے بعد میں دوسرے دن صبح میں میرے بچوں کی امی ربیع الاول شریف کے موقع پر نیاز کا اہتمام کرنے لگی. وہ اس نے کھیر بنا چکی تھی اور پوری تلنے جا رہی تھی. پوری تلنے کے لیے اس نے گیس پر پتیلی رکھی, آدھا کلو لگ بھگ تیل تھا, وہ تیل کو گرم کیا. گرم ہونے کے بعد میں گیس پہ تھے, کچن کے اوپر سے وہ گیس کو جو ہے نیچے اتارنے لگی. نیچے اتارتے وقت نا تیل کی تپیلی جو ہے پلٹنے لگی, اور میرے بچوں کی جو امی تھی ان کے جسم پر ہے وہ تیل گرا, لگ بھگ تیل آدھا گرا ان کے جسم پر. الحمدللہ ان کے صرف ہلکا سا پیر میں تھوڑا سا پیر لال ہو گیا, باقی ان کے جسم پر کہیں پر بھی کچھ نہیں ہوا. انہیں بچانے کے چکر میں میں جھپٹ کے تیل کے پاس پہنچا کہ تیل کی تپیلی کو روک لوں, جس کے بنا پر سارا تیل جو بچا ہوا تیل تھا وہ میرے ہاتھ تک گر گیا. الحمدللہ مجھے بھی کوئی نقصان نہیں ہوا اور میری بچوں کی جو امی ہے انہیں بھی کوئی نقصان نہیں ہوا, جبکہ پورا گرم گرم تیل آدھے سے زیادہ تیل جو ہے میرے ہاتھ پر گرا, سمجھو پاؤ کلو جتنا تیل میرے بچوں کی امی کے جسم پر گرا, لیکن اسے بھی کچھ ہوا نہیں. میرے ہاتھ پر صرف دیکھیے ہلکا سا نشان ہے, ایک دو جگہ نشان ہے, میرا ہاتھ جو ہے پورا بھیگ چکا تھا تیل میں. اسی وقت مجھے خیال آیا کہ الحمدللہ میں نے جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو دعوت اسلامی کی جو محفل ہوئی تھی ربیع الاول شریف کی, اس میں میں نے جو یونٹ دکھایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ہمیں بچا لیا. تو میں بھی آپ لوگوں کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ آپ لوگ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ میں دعوت اسلامی کی جانب سے جو ٹیلی فون کا سلسلہ 17 دسمبر کو ہونے والا ہے, اس میں آپ لوگ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, اپنی دنیا بھی سنواریں اور اپنی آخرت بھی سنواریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے یہ ایک اچھی نیت کے تعلق سے ان کے تاثرات سنے, اچھوں سے نسبت بھی ہونی چاہیے اور اچھے مزارات اور بزرگوں کے مزارات پر حاضری کی بھی سعادتیں ملتی ہیں اور نسبتوں کی بھی بہاریں ہوتی ہیں. آپ کو ایک ہم تاثرات اور کچھ اسلام بھائی کے اپنے شواہد جو انہوں نے محسوس کیے انہوں نے بیان کیے ام عطار کے مزار شریف کے تعلق سے, آئیے ہم آپ کو یہ تاثرات جو ہیں وہ سنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل صحت و عافیت نصیب فرمائے, آپ کے صدقے میری میں سب بخشش فرمائے, عافیت نصیب فرمائے. بابا جان دادی جان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف پر بھی الحمد للہ عز و جل آج حاضری ہوئی تھی, وہاں بھی بابا جان آپ کے لیے دعا کی سعادت حاصل ہوئی. اور بابا جان دادی جان کے تو ماشاء اللہ عز و جل فیضان کہ کیا کہنے. بابا جان پچھلے دنوں ایک سید صاحب کا کچھ مسئلہ تھا تو الحمد للہ ان کا گھر بیٹھے ہی وہ مسئلہ حل ہو گیا. دادی جان کو بس اس نے ثواب کیا, ان کی بارگاہ میں عرض کیا. پھر اس کے بعد یعنی سید ارشاد باپو جو سابقہ اورنگی ٹاؤن کے نگران تھے, پھر ایک اور اسلام بھائی کا کچھ مسئلہ تھا, پھر ارشاد باپو نے ان سے کہا تو انہوں نے 3 جمعہ وہاں حاضری دی الحمد للہ, ان کا بھی مسئلہ حل ہو گیا. اور باپا جان ابھی کچھ جاننے والے ہیں جو یو کے سے پاکستان آ رہے تھے, تو ان کی والدہ صاحبہ وہ بھی وہیں رہتی ہیں مگر ان کا ویزا پاکستان کا نہیں لگ رہا تھا, تو وہ پاکستان کچھ دن کے لیے آنا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے مجھے ارشاد فرمایا تو میں نے کہا کہ آپ باپا جان کی امی جان کے لیے آپ جو ہے کوئی اچھی سی نیت کر لیں, تو انشاءاللہ عزوجل اللہ عزوجل نے چاہا تو مسئلہ حل ہو جائے گا الحمدللہ. باپا جان انہوں نے رات کو نیت کی اور اگلے دن ہی صبح میں ان کا ویزا جو ہے وہ لگ کر آ گئے پاکستان کا. تو باپا جان انہوں نے 2 یونٹ نیت کی تھی اور ایک دیگ جو ہے تقسیم کریں گے دادی جان کے سال ثواب کے لیے, اور 60 رکعت نفل پڑھ کر دادی جان کو اس کا ہی سارے ثواب کریں گے. باپا جان آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ دادی جان کے فیضان سے دونوں جہان میں مجھے مالا مال فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 6. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 20. جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج 1439 سنہ ہجری کے ربیع الاول شریف کی 21ویں رات ہے, ہفتہ ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہے, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور ساتھ ہی ہمارے آن لائن کے عیسائی بھائیوں کا 3 دن کا تربیت اجتماع ہے. آن لائن جامعت المدینہ, آن لائن مدرسۃ المدینہ وغیرہ جو پڑھاتے ہیں, تو ملک بھر کے ہمارے اساتذہ کرام آن لائن والے تشریف لائے, سب کو خوش آمدید. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا جان, جب لوگ مر جاتے ہیں تو ان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے, یہ ارشاد فرمائے کہ کیا انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے؟ بالکل زندہ ہوں گے, یہ تو ہم مسلمانوں کا بنیادی عقائد میں سے کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے, حقیقت یہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوال ہمیں موصول ہوا ہے, ابھی اس میں لکھا نہیں ہے کہاں سے آیا ہے, تو تحریری سوال میرے پاس موجود ہے کہ اگر زمین پر نقش نعلین پاک کے جو شبیہ ہے بالکل واضح طور پر آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہم نے بہت صاف کرنے کی کوشش کی ہے تو پھر بھی وہ واضح ہو جاتا ہے. یہ محسن علی ہیں ٹنڈو الحیار سے. دراصل وہ نقش نالے پاک سے بالکل یعنی کہ ہو بہو ہونا ہے مشکل. یہ عام طور پہ مطلب بہت ساری چیزوں کو دیوانے جو ہے نا وہ نقش نالے پاک کے مشابہ سمجھ لیتے ہیں, وہ ہوتا نہیں ہے. ہمارے یہاں خیر احتیاط نہیں ہے, جس کو مرضی میں آتا ہے وہ ڈھلائی کر رہے ہیں, وہ دھات اور میٹل سے, جس کی سمجھ میں آتا ہے وہ چھپائی کر رہے ہیں, ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں. یہ جو نقش نالے پاک پر سب سے مستند کتاب کہنا چاہیے, مستند نہیں تو سب سے جامع, فتح النعال فتح المتعال. تو یہ کتاب جو ہے نا اس میں انہوں نے مطلب نقش نالے پاک یعنی نالے پاک کا نقش حاصل کرنے کے لیے ان کی بھی حکایت دیکھی کہ کتنی جد و جہد کی, کتنے سفر کیے کہ اوریجنل وہ اس کا عکس مل جائے, اوریجنل کی زیارت ہو, اس کا عکس بنایا جائے, بڑی احتیاطوں کے ساتھ عکس بنائے گئے. تو اس اصل عربی کتاب میں غالباً 6 نقش یا 5 نقش شاید اصل کتاب میں وہ شامل, تو ان کا نقش کہاں سے لایا جائے اور اس کے مطابق 100% کیسے بنایا جائے, یہ ایک مسئلہ. جس کو چاہے وہ اپنی کاریگری سے ایسا لگتا ہے کہ بنا رہا ہے اور چلا رہا ہے. اب یہ کہ یہ نقشے نالے پاک ہے بھی یا نہیں, بہرحال نسبت ہے تو ہم لگا لیتے ہیں سر, اب اس کو اس سے ملانے جائیں تو پھر وسوسوں کا شکار ہو جائے. فتح رضویہ شریف جلد اول, غالب جلد اول یعنی کہ جو غیر مخرجہ جس کی تخریج نہیں ہوئی تھی, اس کے شروعات میں بھی ایک نقش نالے پاک بنا ہوا ہے یا بنا ہوا تھا, میں نے زیارت کی ہے, اب بھی ہو سکتا ہو. اچھا تو اب یہ کہ اب اس کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ اعلیٰ حضرت نے وہ شامل کیا ہے, ہو سکتا ہے بعد میں کسی نے محبت میں عقیدت میں برکت کے لیے شامل کیا ہو, اب وہ بھی آیا ایکوریٹ ہے یا نہیں ایکوریٹ اس کا پتہ کچھ بھی نہیں ہے. جب ہم نے فیضان مدینہ کے لیے نقش نالے پاک کو لگانے کی ترکیب کی نا تو کچھ اس طرح بھائی تھے کاریگر تھے, تو وہ نقش ہم نے پیش کیا کہ بھائی یہ اس نقش کے مطابق ہم کو بنانی ہے. اس نے اس کی چاروں طرف سے پیمائش کر کے بولا کہ یہ نقش بھی جو ہے نا اس کی جو پیمائش ہے نا وہ آگے پیچھے جا رہی ہے. اب خدا بہتر جانے, یہ میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں, آپ نے سے ایک تعداد پیدا ہی نہیں ہوئی ہوگی, یہ تب کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہ فیضان مدینہ جب زیر تعمیر تھا ان دنوں کی بات. تو یوں نقش نالے پاک واقعی, اگر واقعی وہ نقش نالے پاک وہ نقش ہے بے عین ہی, تو اس کی برکتیں کچھ اور ہوں گی. جیسے تعویذ ہے, تعویذ بھی بڑے فائدے دیتے ہیں لیکن وہ ہو تعویذ درست لکھا ہوا. اب اس میں بھی اب چھپ رہے تعویذ, چھپے ہوئے تعویذ کا وہ فائدہ کیسے ہوگا, کیونکہ تعویذ کی تو باقاعدہ چال ہوتی ہے کہ دو کہاں لکھنا ہے, تین کہاں لکھنا ہے, پہلے ایک لکھنا ہے, پہلے چار لکھنا ہے, پہلے سات لکھنا ہے, کیا لکھنا ہے, اس کی بالکل چالیں ہوتی ہیں. تو اب چھپے گا تو یہ مشین تو وہ چالیں نہیں سمجھتا, اور مشین صاحب اجازت بھی نہیں ہوتا, جس کو اجازت وہ لکھے گا, پھر وہ لکھنے والا اس کی زکات ادا کرے. زکات میں بھی جیسے کہ مثال کے طور پر بھائی آپ کو 12 لاکھ لکھنے ہوں گے تو اس کی زکات ادا ہوگی, 12 لاکھ مرتبہ لکھے یا 1 لاکھ مرتبہ, وہ جو بھی اس کی ترکیب ہو. تو اس کی یہ بھی ایک دنیا ہے, اس فیلڈ میں بھی ہے, مطلب اصول ہیں اس کے, ہر فیلڈ میں اصول ہوتے ہیں. تو تعویذ ذات کے بھی اپنے اصول ہیں. تو اسی طرح وہ نقش نالے پاک کے تعلق سے میں نے جو میری موٹی سمجھ کے مطابق جو معلومات مجھے حاصل ہوئی ہیں وہ میں نے عرض کی. تو اب وہ جو زمین پر ابھرا, اب وہ خدا جانے اس کو مطلب تفتیش اس کی کون کرے گا, ایسا مفتش بھی کہاں سے لائیں گے, وہی مزارات میں ہوں گے, مزاروں میں ہوں گے, غاروں میں ہوں گے, جو صحیح تفتیش کریں گے یہ واقعی نالے پاک کا نقش ہے. یہ میں صحیح عرض کر رہا ہوں, کیونکہ یہ کسی عالم کا یا مفتی کا میٹر ہونا یہ ضروری نہیں ہے, یہ اس کا پھر اپنا ماہر ہو جو اس کی معلومات ہو جس کو. تو اس لیے وہ غالب گمان یہ کہ وہ واقعی نقش نالے پاک ہونا اس کا بہت دور کی بات ہے, لیکن میں ظاہر یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ معاذ اللہ اس کی ابید بھی شروع کر دو. ظاہر وہ ایک نسبت والا ایک ملتا جلتا انداز ہے, اس کے ادب ہی کیا جائے گا, اس کا احترام کریں گے, اور ہم تو احترام نسبت کا کرتے ہیں, ہم کو ثواب ملے گا. یہ نالے پاک میں نے بھی لگایا ہوا برکت کے لیے الحمدللہ, ہم کو ثواب ملے گا نسبت کا, کیونکہ ہم کو اتنا علم ہی نہیں ہے کہ اس کو ہم چیک کر سکے کہ یہ بے اے نہیں اسی کے مطابق ایز اٹ از ہے یا نہیں ہے, یہ کنفرم مجھے میری معلومات میں وہ نقوش نہیں ہے, کتابوں میں ہے, ان پر یوں دل ٹھکتا بھی ہے کہ یہ مضبوط, لیکن اب اس سے ملانا اور پیمائش کرنا اور یہ سارے, پھر یہ ریڈیوز کاپیاں اس کی, یہ تو پھر بھی بڑی سائز کا ہے, بالکل چھوٹی چھوٹی سائز کے لگاتے ہیں ہمارے یہاں, تو وہ بھی ثواب ملے گا اچھی نیت سے لگائیں گے تو انشاءاللہ برکت حاصل ہوگی, ہے تو برکت والی شے یہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. Thank you. محمد حسان رضا تاجدین کا پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں. پہلے باپا جان، پچھلے دنوں میں رکن شورا حاجی امین اتاری اسلام کو عام کرنے کے حوالے سے ترغیب ارشاد فرما رہے تھے، تو اس بارے میں میرا یہ سوال ہے کہ جب کسی اجتماع کے اختتام پر اسلامی بھائی ملتے ہیں تو اکثر اوقات اسلامی بھائی یوں ہی سلام کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو دونوں اسلامی بھائی السلام علیکم ہی کہتے ہیں، جواب کوئی نہیں دیتا، تو اس صورت میں 90 نیکیاں سلام میں پہل کرنے کی وجہ سے کس کو ملیں گی اور جواب دینا کس پر واجب ہوگا؟ اس حوالے میں رہنمائی فرما دیں. سلام ایک نے کیا، دوسرے نے بھی سلام کیا تو وہ بھی جواب تو ہو جاتا ہے. اس طرح جس سے ایک نے کہا السلام علیکم، دوسرے نے بھی کہا السلام علیکم جواب میں، تب بھی جواب ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی جب بھی جواب تو ہو جائے گا. اب یہ کہ 90 نیکیاں کس کو ملیں گی، اب وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، دونوں نے ارادہ کیا کہ میں پہل کروں اور دونوں ایک ساتھ بول پڑے. اب میں حدیث کے تحت نہیں کہہ رہا، اللہ کی رحمت کی بات کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دونوں کو 90 نیکیاں دے کہ دونوں ہی پہل کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن حدیث شریف کی شرح کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، میں سیف علی اسلم اس وقت مدینہ. جس نے پہلے سلام کیا اور دوسرے نے جواب میں السلام ہی کہا تو اس کا سلام کہنا یہ جواب ہی ہے، تو ظاہر ہے کہ جو سلام میں پہل کرنے والا ہے تو اس قاعدے کے اعتبار سے جس نے پہلے سلام کیا، کیونکہ دوسرے کا سلام تو جواب شمار ہوا، تو جس کا سلام کرنا قرار پائے گا اسی کو نیکی ملے گی. یہاں یہ سوال اس طرح کا تھا کہ دونوں نے ایک دم سے السلام علیکم کہا تو کیا دونوں اب 90 نیکیاں کس کو ملیں گی؟ 90 رحمتیں شاید بھارت، تو وہ کس کو ملیں گی اور جواب کس پر واجب ہوگا؟ سوال اس طرح کا تھا. سر میں تو یہ ہوا نا کہ سلام میں پہل کرنا اور پھر اس کے جواب میں بھی کسی نے سلام کہا تو وہ جواب ہو گیا. یہاں جواب میں نہیں کہا نا، دونوں نے برجستہ ایک ساتھ کہا. یہ سوال ہے، یہ تھوڑا مطلب یہ ایک اتفاق ہے، ایسا ہر بار ہوتا ہو ضروری نہیں. پہلے ہو سکتا ہے کہ کس ایک قاد کا کچھ تلفظ شروع سے ہی ادا ہو ہی جاتے ہوں گے، یہ بھی ہوتا ہوگا. تو بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سلام میں پہل کرنے میں مبالغہ کرتے ہیں. میں نے غزالیہ دوراں علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ عادت بہت دیکھی تھی، وہ سلام ہی کرتے تھے. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ یہ مطلب ہمارے یعنی ہم سلام پہ پہل کریں، یعنی جب بھی جیسے کوئی ملے گا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اس طرح کرتے تھے، سب کو پہلے ہی سلام کرتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی عادت کریمہ، سنت کریمہ سلام میں پہل فرماتے تھے، چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرتے تھے. ہم چھوٹے بچوں کا سلام کریں گے، ہم کو اپنی عزت کا سوال ہے، کثر شان ہے جیسے کہ معاذ اللہ، تو چھوٹے بچوں کو بھی سلام. اب ٹھیک ہے ان کو جواب نہیں آتا، معافی مشکل، کوئی بات نہیں، نابالغ ہے تو اس کو تو ویسے ہی وہ جواب، اگر ملاقات کے لیے بھی سلام کیا ہے آپ نے تب بھی اس پر جواب تو واجب ہے ہی نہیں، بڑوں کو کون سا جواب دینا تھا دیکھا جائے تو. صحیح معنوں میں بڑوں کو بھی اب جواب دینا بہت کم، تھوڑوں کو آتا ہے، عام طور پہ غلط تلفظ وعلیکم السلام یہ جواب، عین پر زبر و علیب بولیں گے تب بھی جواب نہیں ہوگا، وعلیکم تب بھی نہیں ہوگا، تو اب وعلیکم تو شاید ہی کو بولتا ہو، زیادہ کر یہ بولے وعلیکم السلام وعلیکم، تو وعل یہ غلط ہو گیا، وعل مانے پہاڑی بکرا، تو وا مانے اور علیکم تم پر بھی سلام ہو، وعلیکم السلام. تو یہ جواب، تو اس طرح جواب اب کہاں دیتے ہیں؟ یہ تو بہت کوئی مذہبی شخصیت ہو، اس نے سلام پہل کی ہو یا اس کو سلام کرنے کا موقع ملا ہو، جیسے مدنی چینل پر سلام یہ بولتے، تو یہ میرے خیال میں بڑی جد و جہد اور تگ و دو کے بعد یہ تلفظ کسی حد تک ادا کرنے میں کامیاب ہوتے ہوں گے. تاکہ آپ السلام علیکم السلام علیکم السلام اس طرح کرتے ہیں آپس میں, نہ وہ سلام کرتا ہے نہ یہ جواب دیتا ہے. اور اس طرح کا سلام جو میں نے مثال دی اس کا جواب واجب بھی نہیں ہوتا, نہ اس سے سنت ادا ہوتی ہے. پتا نہیں بس اس طرح یہاں میں کیا اسلامی بھائی اسلامی بہنیں تو پھر بےچاری دو قدم اسے آ گئی ہوں گی ظاہر, تو وہ بھی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اس طرح کرتے ہیں سلام. آج کل جو سلام ہے ہی نہیں, یہ کچھ اگڑم بگڑم ہے بس ایسے محمل سا, وہ ہے نہیں کسی بھی لینگویج کا یہ لفظ نہیں ہے جس طرح یہ کرتے. آج کل غالب اکثریت سلام غلط کر رہی ہے اور غالب اکثریت جواب غلط دے رہی ہے. اگر کوئی سلام کر بھی لے صحیح معنوں میں تو اس کو جواب غلط دے رہی ہے. یہ سب سیکھنے سے آئے گا, ایسے ہی ایک بار میرے سننے سے نہیں آ جائے گا, تھوڑا ذہن بنے گا بھی تو بعد میں بھول جائیں گے. تو یہ کتاب سے دیکھ کر اس کو مطلب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ یاد کریں اور اس طرح آپ کو 30 نکیاں ملیں گی. صحیح تلفظ کے ساتھ کسی کو سلام کریں گے السلام علیکم اور 10 نکیاں, و رحمۃ اللہ مزید 10 ہو گئی یعنی 20, وبرکاتہ یا وبرکاتہ تو یہ مزید 10 بڑھ گئی, 30 نیکیاں ملیں گی صحیح تلفظ کے ساتھ. ایک بھی حرف اس کا آپ چبا نہیں جائیں گے, چھپ نہیں جائے گا کوئی حرف, صحیح سلام ہوگا تب جا کر یہ نیکیاں ملیں گی, ورنہ نہ سنت ادا ہوگی نہ نیکیاں ملیں گی. اور جواب میں اگر صحیح تلفظ نہیں ہوا بلا عذر, بازوں کے تو تلفظ ہوتے ہی منتے نہیں ہیں, حروف ادا نہیں ہوتے. تو اب وہ زمانے کوشش کی پھر بات ہے کہ وہ کوشش کے زمانے میں ہے, قرآن کریم کی بھی وہ صحیح کر رہا اپنا اور رات دن کوشش کرنے کا جیسا حق ہے وہ ادا کر رہا, تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کو رعایت ملے, ورنہ عام طور پہ پتہ ہی نہیں ہوتا. نہ قرآن کریم پڑھنا آتا, بسم اللہ پڑھنا نہیں آتی, اعوذ باللہ پڑھنا نہیں آتی, نماز میں سورت الفاتحہ کیسے پڑھتے ہوں گے, التحیات کیسے پڑھتے ہوں گے, درود شریف پڑھنا نہیں آتا, صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہنا بھی ایک تعداد ہے جن کو نہیں آتا, صحیح کلمہ پڑھنا نہیں آتا. پہلا کلمہ کلمہ طیب, اول کلمہ طیب, یہ بچپن میں رٹا تو ہوگا لیکن اب نہیں آتا, اتنی اسپیڈ سے پڑھتے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ سب سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ میں بار بار یہ عرض کرتا رہتا ہوں, ظاہر سے فائدہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اسلامی بھائیوں کو ناظرین کو حاضرین کو اس طرف توجہ جاتی ہوگی اور وہ سیکھتے ہوں گے, نہ بھی سیکھیں تو مجھے ثواب تو ملے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی بنت احمد عطاریہ. کیا نماز اور روزے کے فدیے کی رقم ٹیلی تھون میں دے سکتے ہیں؟ نماز اور روزے کے فدیے کی رقم شرعی فقیر کو مالک کرنا پڑے گا, تو اب یہ کہ جیسے دیا بھی تو وکیل ہی کرے گا, وہ جیسے زکات بھی دی جا سکتی ہے ٹیلی تھون میں, لیکن بتانا پڑے گا کہ یہ زکات ہے. تو اسی طرح یہ فدیہ, ہاں فدیہ اکٹھے بھی دیے جا سکتے ہیں, وہ کفارے کی طرح نہیں ہے, کفارے کے اپنے احکام ہیں. وہ اس کے فدیہ میں یہ کہ ایک ہی ساتھ ایک ہی فقیر شرعی کو زندگی بھر کی نمازوں کی مرحوم کے دی جا سکتی ہے, جیتے جی نہیں دیا سکتا. نماز کا کفارہ نماز کا کوئی بھی نعمل بدل الٹرنیٹ نہیں ہے. تو یہ کہہ دیا جائے کہ فدیہ ہے تو پھر یہ ذمہ دار اس کا تھا کہ شرعی ہیلا کر کے اس کو استعمال کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج بذریعہ ابی بہن ہمارے یہاں مدنی مذاکرے میں شرکت, واکینٹ پاک مکی کا بینا سیدھے ہاتھ پر اسکرین کے دیکھیے جگمگا رہی ہے, اور پاک حامد کابینہ بلڑی شاہ کریم بلڑی شاہ کریم باب الاسلام سن یہ اسکرین کے لیفٹ ماشاءاللہ دونوں نے لگتا ہے بڑا زور لگا ہے اکٹھا کرنے کے لیے سائے بھائیوں کو ماشاءاللہ دونوں تقریباً برابر برابر جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے نا نہیں یہ واکینٹ والے زیادہ لگ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ سب کی محنتیں کوششیں کاوشیں قبول فرمائے اب اسی طرح مدنی قافلوں پر بھی زور لگاؤ نا تو اس طرح سے مسجدیں آباد ہوں گی 23, 24 اور 25 جمعہ ہفتہ اتوار اور پیر 25 دسمبر ہے اور قومی چھٹی ہے تو اتوار ویسے چھٹی اتوار چھٹی ہے تو ہفتے بھی اب جیسے واکینڈ میں بھی اور جیسے پنڈی اسلام آباد اس طرح کے اور بھی کئی ایسے شہروں میں جو گورنمنٹ ملازم ہوتے ہیں ان میں کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے ہفتے کی بھی چھٹی ہوتی ہے انہیں لانگ ویکینڈ مل رہا ہوگا تو ہفتہ اتوار اور پیر یہ ہم مدنی قافلے کی ہم نے کل بھی اعلان کیا تھا ذمہ داران کے اجتماع میں کہ ملک بھر میں جہاں جمع ہوئے تھے کہ اللہ کرے کہ یہ بھی بھرپور انداز سے مدنی قافلے ہمیں مزید ملے ہر ماہ مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہی ہے مگر یہ جب ایک ساتھ دو چھٹیاں آ جاتی تو اس میں ہمارے ماشاء اللہ عاشق رسول اور زور لگاتے ہیں اور اس میں اور مدنی قافلوں میں برکتیں آ جاتی ہیں 23, 24, 25 جی بابا 23 سے لے کر 25 دسمبر یہ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں ثواب میرے کو لگتا ہے زیادہ ملے گا آپ کو اس میں ایک حوالے سے زیادہ ملے گا کہ ہے سردیاں مسجدوں میں ہو سکتا ہے ٹھنڈا پانی ہو فرش بھی ٹھنڈے ہوں گے تو اس میں اس حوالے سے ثواب زیادہ ملے گا لیکن چونکہ چھٹیاں کرنا یہ بھی قربانی ہے تو آپ نے اپنی چھٹیاں تو نہیں کہ چھٹیاں ملی ہیں اس سے فائدہ اٹھایا تو اس حوالے سے بہرحال اللہ تعالیٰ بہت کچھ دینے والا ہے اپنے کرم سے قبول کر لے تو ایک ہی نیکی کافی ہے اس کی رحمت ہو جائے تو اور وہ چاہے تو بے حساب بخش دے جس نے کبھی نیکی نہیں کی ایمان پر خاتمہ ہوا تو ایمان لانا ساری نیکیوں پر حاوی ہے اتنی بڑی نیکی ہے الحمدللہ جو ہمیں میسر ہے اللہ کرے کہ یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے یہ نیکی کبھی بھی ہم سے تلف نہ ہو ضائع نہ ہو تو میرے میٹھے میٹھے سائے بھائیو عاشقان رسول عاشقان میلاد مہربانی کر کے تین دن کے مدنی قافلوں کا ایسا تانتا باندھ دے کہ بس دل خوش ہو جائے ہے ان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ترکیب ماشاء اللہ 23, 24, 25 دسمبر ایک کام مدنی قافلہ ہمت کیجئے اور کوئی محروم نہ رہے اور انفرادی کوشش کر کے دوسروں کو بھی تیار کریں کہ تین چھٹیاں بھی مل سکتی ہیں جن کو ہوں گی تین چھٹیاں اور نہیں ہوں گی گورنمنٹ جاب وغیرہ نہیں ہے تو کئی ادارے جس میں واقعی ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے تو یوں تو چھٹیاں ورنہ ایک دن کی چھٹی کر لیں ہفتے کی پیر اتوار پیر چھٹی ہے تو یہ بہت سنہری موقع ہے اس میں لوگ پکنک وغیرہ بھی مناتے ہوں گے لیکن ہم کو تو مدنی قافلہ عزیز ہے ہم کو تو خود بھی نمازی بننا ہے نمازی بنانا ہے اور مسجد بھرو تحریک کو خوب بڑھانا ہے تو یہ مسجد بھرو تحریک بڑھانے کا نادر موقع سنہری موقع مدنی موقع مل رہا ہے اس کو ضرور حاصل کیجئے 23, 24, 25 دسمبر آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے چلو چلو مدنی قافلے میں چلو خلاص اللہ کے محلے سب خالی ہو جائیں بھائی کہاں گئے مدنی قافلے میں گئے سبحان اللہ کہاں مدنی قافلہ پہنچا ہے او فلاں مسجد میں پھر وہ بھی دوڑتا ہوا اللہ کرے آ جائے کہ میں بھی ان کے ساتھ تو ہوں میں بھی مدنی قافلے میں نماز سیکھوں گا سنتیں سیکھوں گا نیکی کی دعوت یہ دھوئے مچاؤں گا ایسے سب ایسی مدنی تحریک چلا دے کہ بس مدینہ مدینہ ہو جائے مدنی قافلوں کی ایک غل پڑ جائے مدنی قافلہ 23, 24, 25 دسمبر مدنی قافلہ انشاءاللہ عز و جل تو تمام ذمہ داران مجھے پیغامات بھیجیں یہ کیا ترکیب ہے اور آپ کے یہاں سے کتنے کتنے مدنی قافلے سفر کریں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد

صلوا على الحبيب صلى الله تعالى صلى الله تعالى. نماز تہجد کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ جس طرح نفل, یہ تو ہے نفل, تو یہ کہہ دیں گے میں دو رکعت نماز تہجد ادا کر رہا ہوں, نفل کہیں گے تب بھی سو کر اٹھے تھے تو یہ تہجد ہی ہے جبکہ نفل پڑھ رہے ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں نفل یہ رات کے عشاء پڑھ کر سویا, چاہے ایک منٹ سویا, تو اب جب اٹھ گیا تو اب اس کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا. یہ نہیں کہ رات کے 12 بجے تہجد وقت شروع ہوتا ہے جو عوام بولتے ہیں, اس طرح نہیں ہوتا. یا دیر رات ہو جائے تو بولتے ہیں یہ تہجد کا وقت ہے, یہ ضروری نہیں ہے. پوری رات جاگا ہے تو اب ساری رات میں اس کے لیے تہجد کا وقت آیا ہی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت ابھی مدنی قافلوں کے حوالے سے مدنی ذہن دیا, امریکہ سے ہمیں یہ کے حوالے سے پیغام ملا ہے کہ انشاءاللہ وہاں بھی 23, 24, 25 دسمبر کو مدنی قافلے سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اور 11ویں شریف کی بھی مطلب کی بھی باہریں ہوں گی, تو امید ہے کہ مدینہ مدینہ ہو رہا ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اسی طرح یہ جو حامدی کابینہ ہے بابا, جہاں بھی ہمارے باب الاسلام کے اسلامی بھائی جمع ہیں, وہ 22, 23, اور 24 دسمبر کو سفر کرنے کی انہوں نے نیت کی ہوئی, یعنی جمعہ ہفتہ اتوار, کیونکہ ان کی جمعہ چھٹی ہوتی ہے. تو جس کو جو سہولت ہو اس طرح کی آپ انشاءاللہ کوشش کیجئے. اور ہمارے یہاں عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں امیل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ 23 اور 24 دسمبر کو انشاءاللہ شعبہ تعلیم سے وابستہ اسلامی بھائیوں کا یہاں دو روزہ یہ ان کا یہاں پر سلسلہ ہے, اور پھر 25 دسمبر سے ان کا انشاءاللہ یہاں سے وہ کورس شروع ہو جائے گا, نماز کورس, فیضان نماز کورس 7 دن کا, کیونکہ ان کی اسکولوں میں چھٹیاں آ رہی ہیں, تعلیمی اداروں میں چھٹیاں آ رہی ہیں, تو اس سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو 23 یہ یہاں آئیں گے اور پھر انشاءاللہ یہ ان کے کورسز وغیرہ کا بھی سلسلہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ امیل سنت کے آفیشیل فیس بک کے پیج پر سوال ہے, یہ شبیر احمد ہے کشمیر سے, کہ میری سبزی کی زمینیں ہیں, میں ہفتے میں 3 بار غریبوں کو مفت سبزی دیتا ہوں, میرا یہ کرنا کیا زکات میں شامل ہو جائے گا؟ زکات وہ تو ایک تو عشر کا بھی, اب وہ کتنے کتنا دیتے ہیں, کتنی پیداوار ہوتی ہے, ان پر خمس ہے یا عشر ہے, 5واں 10واں حصہ 20واں حصہ ہے نا, تو یہ سارے حساب کریں گے. اگر حساب کے مطابق وہ دیں گے حق داروں کو دیں گے, غریب تو سارے غریب ہوتے ہیں. ہاں, اور نیت ضروری ہے, اگر کسی کو دے بھی دیا اور نیت نہیں کی دی تو جب تک اس نے کھایا نہیں, ہلاک نہیں کیا, کسی اور کو گفٹ نہیں کر دیا, تب بھی نیت ہو سکتی ہے زکات کی. تو یہ ویسے جس طرح یہ دے رہے بغیر نیت کے تو یہ اچھی بات ہے, یہ اس کا صدقہ نافلہ ہے, ثواب کا کام ہے. پھر یہ غریب کو دے چاہے امیر کو دے تو وہ امیر کو بھی ایک ہدیہ تحفہ ہے, زکات نہیں ہوگی. زکات کے لیے نیت شرط ہے, اور پھر اس کا حساب کتاب جو بھی وہ بھی کر لیجئے تاکہ پورا ادا ہو جائے آپ کا عشر. اس کے لیے رسالہ مکتبۃ المدینہ کا حاصل کریں یا ویب سائٹ سے دیکھ لیں, اس میں سوالن جواباً یہ عشر کے مسائل موجود ہیں, عشر کے احکام رسالے کا نام ہے, عشر کے احکام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یا سیدی, یہ جو ٹیلی تھون میں فدیے کی رقم دینے کی جو اجازت ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. دارالفتا اہل سنت سے اور مجلس مالیات کے مدنی مشورے سے یہ طے ہوا ہے کہ فدیہ تو دیا جا سکتا ہے, لیکن اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ 2 یونٹ فدیہ دے یا 20,000 روپے دے کہ میرے والد صاحب کی نماز کا فدیہ ہے, تو وہ 20,000 روپے ہی فدیے میں ان کے ہمارے پاس آئیں گے. اس میں لوٹ پھیر کا وہ کوئی ہمارے ساتھ معاملہ نہ کریں کہ بھائی یہ 20,000 روپے ہیں اور اب آپ اس کو 50 بار لوٹ پھر بھی کر لیجئے گا. تو ٹیلی تھون میں یہ نہیں ہو سکے گا. تو اگر آپ فدیے کی رقم دیں گے تو جتنا رقم دیں گے اتنا ہی فدیہ اس کو کیلکولیٹ کیا جائے. مثلا کسی کے پاس کسی پر 1000 نمازیں باقی ہیں اور آپ نے 100 نمازوں کا فدیہ ہم کو دے دیا تو وہ 100 نمازوں کا کہلائے گا. ورنہ یہ کہ جیسے کسی غریب کو 100 نمازوں کا فدیہ دے دیا وہ آپ کو گفٹ کر دے پھر آپ نے 100 نمازوں کی نیت سے اس کو فدیہ دے دیا تو یوں لوٹ پھیر کرنے سے وہ 1000 نمازوں کا بھی فدیہ ادا ہو سکتا ہے. لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے. جی اس میں نہیں کر سکتے یہ بتا رہے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ آج ہمارے یہاں آن لائن کے مدرسین مدرسۃ المدینہ جامعہ المدینہ کے تشریف لائے ہوئے تو میں کچھ کیونکہ یہ 3 دن انہوں نے مسجد میں گزارنے ہیں کل سے ان کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو مسجد کے تعلق سے کچھ آداب نگران شورا نے مشورہ دیا تھا تو میں نے کوشش کی ہے اور ابھی اس کی فائنل چیکنگ نہیں کی میں لیکن انشاءاللہ ہو جائے گی. میں نے کہا چلو آج پیش کرنے کا ثواب حاصل کر لوں کہ مسجد کی بے ادبیاں بہت ہو جاتی ہیں جو اس طرح آتے ہیں نا سب کو ان کے آداب پتہ نہیں ہوتے تو کچھ آداب احترام مسجد کے متعلق 18 مدنی پھول. نمبر 1 مسجد کے اندر دنیا کی باتیں نیکیوں کو کھا جاتی ہیں. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ عز و جل اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے. ایک حدیث شریف مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ہاں ضرورتا مسکرانے میں حرج نہیں. نمبر 2 فتح و رضویہ جلد 7 صفحہ 384 پر ہے منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے اور ایسی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے جب تک منہ صاف نہ کر لے اور دوسرے نمازی کو ایذا پہنچنی حرام ہے اور دوسرا نمازی نہ بھی ہو تو بھی بدبو سے ملائکہ یعنی فرشتوں کو ایذا پہنچتی ہے. حدیث میں جس چیز سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں فرشتے بھی اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں. نمبر 3 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی مسجدوں کو بچوں یعنی ناز سمجھ بچوں اور پاگلوں سے محفوظ رکھو. ابن ماجہ کی حدیث. اچھا مسجدوں میں شور کرنا یہ ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے پڑھی. مسجدوں میں شور کرنا گناہ ہے اور ایسے بچوں کو لانا بھی گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمان ہو کہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے. پیمپر باندھ کر بھی ایسے بچوں کو مسجد میں لانے کی اجازت شریعت نے نہیں دی. نمبر 4 خصوصاً گرمی میں بعض لوگوں کے کپڑوں سے نمایاں طور پر پسینے کی بدبو آ رہی ہوتی ہے ایسوں کو ایسی حالت میں مسجد کا داخلہ حرام ہے. نمبر 5 مسجد میں ری خارج کرنا منع ہے. نمبر 6 مسجد کی دیواروں یا دریوں وغیرہ کے اوپر یا نیچے ناک یا کان کا میل اور چکنے ہاتھ مت لگائیے. فنا مسجد کے کونے کھانچوں میں بھی پان کی پیک وغیرہ نہ ڈالیے. نمبر 7 مسجد کی صفائی کا خاص خیال رکھیے. فرش مسجد میں گرے پڑے بالوں کے گچھے اور تنکے وغیرہ ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شافر جیب میں رکھ لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مسجد سے اذیت کی چیز نکالے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. نمبر 8 اپنے پسینے اور منہ کی رال وغیرہ کی آلودگی سے مسجد کے فرش یا دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے سونے کے لیے صرف اپنی ذاتی چادر یا چٹائی استعمال کیجیے. نمبر 9 مسجد کے اندر کسی قسم کا کوڑا یعنی کچرا ہرگز نہ پھینکیے. سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی جذب القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جس قدر تکلیف انسان کو اپنی آنکھ میں خس یعنی معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے. نمبر 10, بنیت حیا, سونے میں پردے میں پردہ رہے اس لیے سوتے وقت پاجامے پر تہبند باندھ کر مزید اوپر سے چادر اوڑھ لینا مفید ہے. جامعت المدینہ مدنی قافلے اور گھر وغیرہ میں ہر جگہ سوتے وقت اس کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 11, جوتے اتار کر مسجد میں ساتھ لے جانا چاہیں تو گرد و غبار وغیرہ جھاڑ لیجئے. اگر پاؤں کے تلووں میں گرد کے ذرات لگے ہوں تو رومال وغیرہ سے پونچھ کر مسجد میں داخل ہوں. مسجد میں گرد کا یعنی دھول مٹی کا کوئی ذرہ نہ گرنے پائے اس کا خیال رکھیے. نمبر 12, وضو کے بعد پاؤں وضو خانے ہی پر خشک کر لیجئے. گیلے پاؤں سے مسجد کا فرش گندا اور دریاں میلی ہو جاتی ہیں. 13, وضو کرنے کے بعد اعضاء وضو سے پانی کا ایک بھی چھینٹا فرش مسجد پر نہ گرے. یاد رکھیے اعضاء وضو سے یعنی ہاتھ منہ وغیرہ سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد پر گرانا ناجائز و گناہ ہے. نمبر 14, استنجا خانے جانے کے لیے بغیر اجازت کسی کے چپل وغیرہ مت پہنیے. نمبر 15, مسجد کی دریوں کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے. ہر جگہ اس بات کا خیال رکھیے, اپنے گھر میں بھی دوسروں کے گھر میں بھی. نمبر 16, مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک پیدا ہو من آخے. نمبر 17, مسجد کے فرش پر کوئی چیز مثلا ٹوپی چادر وغیرہ زور سے پھینکی نہ جائے بلکہ آہستہ سے رکھ دی جائے. اسی طرح چادر یا رومال سے فرش اس طرح نہ جھاڑے کہ آواز پیدا ہو. 18, مسجد میں گندگی نہ ہو اس لیے وضو خانے ہونے کی صورت میں وہیں تیل کنگھی کیجئے اور جو بال جھڑے اٹھا لیجئے. اگر کوئی وضو کے لیے منتظر ہو تو نشست یعنی سیٹ سے ہٹ کر تیل کنگھی کیجئے. کرم از پہ مصطفیٰ میرے رب ہو, مجھے مسجدوں کا میسر ادب ہو. صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد. اچھا, اس میں امیر سنت نے جس طرح گرمیوں کے حوالے سے جیسے فرمایا کہ گرمیوں میں بدبو ہو جاتی ہے, تو سردیوں کے حوالے سے بھی مدنی التجا یہ ہے کہ جب سردیاں آتی ہیں تو اسلامی بھائی اپنی پرانی جیکٹ, پرانے سویٹر, پرانے چادریں, شال وغیرہ نکالتے ہیں اور ان میں بھی بعض اوقات ٹھیک ٹھاک بدبو ہوتی ہے پرانے اس میں, کیونکہ اتنے مہینوں کے بعد جب نکالتے ہیں تو نہ اس کو دھوپ دیتے ہیں نہ اس کی بو زائل ہونے کرتے ہیں. تو اپنی چادر, جیکٹ, سویٹر, شال, جو بھی مسلمان, شال کیا ہوتا ہے بابا؟ شال ہی کہلائیں گے وہ, یہ شال ہوتی ہے. شال یا شال, ہم اردو میں شال بولتے ہیں اس کو, شال. تو یہ اس کو بدبو سے بالکل بچائیں اور اس کو ہی مطلب اس کو دیکھیں کہ یہ کہیں ان چیزوں سے بدبو نہ آتی ہو. اسی طرح سردی میں ایک تعداد موزے بھی پہنتی ہے اور تو وہ موزے بھی پھر اس کو دھونے کی اور تبدیل کرنے کی عادت رکھیں کیونکہ موزوں میں بھی ٹھیک ٹھاک بدبو ہو جاتی ہے. تو یہ بدبو سے بچنے کے حوالے سے یہ چند مدنی پھول بھی پیش نظر رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان, میں سی فائنلسٹ ہوں, اس وقت الحمدللہ دارالمدینہ میں جاب کر رہا ہوں. امیر سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ میں جس طرح پروفیشنل ڈگری سے تعلق رکھتا ہوں تو ہمارا ظاہری بات ہے جو سی اے کوالیفائڈ ہوتے ہیں ان سے بھی رابطہ ہوتا ہے, بڑے پروفیشنل سے بھی ہم رابطے میں ہوتے ہیں اپنے پروفیشن کے حساب سے. تو براہ کرم یہ رہنمائی فرما دیں کہ میں اپنے اس پروفیشن میں جو آگے پروفیشنل لوگ جن سے میرے رابطے ہوتے ہیں ان پر انفرادی کوشش اور ان کو مدنی ماحول کی ترکیب میں کس طرح لا سکتا ہوں, ان پہ مدنی کام کے حوالے سے کس طرح کوشش کر سکتا ہوں. ماشاءاللہ, اچھا جذبہ ہے. اس میں اپنا تشخص باقی رکھا جائے. ہوتا یہ کہ ایسوں کا ایسا روب ہوتا ہے کہ سنتیں چھوٹ جاتی ہیں. نہیں یار یہ مطلب تو یہ پھر شوٹیڈ بوٹیڈ بن کر اس کے سامنے امام اتار کے ننگے سر اور اپنا تیرے رنگین کپڑے پہن کر تشخص تبدیل کر کے بھی جاتے ہوں گے شاید. تو ایسا نہ کیا جائے, اپنا تشخص ہو, سر پہ امام شریف سجا ہوا ہو اس طرح, تاکہ آپ اس کو سیمپل وہی دیں جو مال دینا آپ کو, کہ اس کو بھی ایسا ہی بنانا ہے, سنتوں کا پابند بنانا ہے, داڑھی رکھوانی ہے, امام سجوانا ہے, نمازی بھی بنانا ہے. تو بہرحال ان کے پاس جائیں, اگر آپ کا کردار ہوگا نا تو آپ کے کردار کی اس پر چھاپ ضرور پڑے گی, ورنہ وہ باتیں تو چکنی چپڑی کرنے والوں کو بہت دیکھا ہے لیکن اتنا اثر نہیں پڑتا. مثال کے طور پر اگر آپ آنکھیں نیچی رکھ کر, اگر عادت ہے آپ کی گفتگو کی, وقار سے چلنے کی عادت ہے, جیسے وقار سے چلنا اس کو کہتے کہ درمیانہ چال ہو اور نگاہیں نیچی ہوں, ادھر ادھر یوں مطلب نہ دیکھتا ہو, جس کو پریشان نظری کہتے ہیں, تو یہ وقار والی چال کہلاتی ہے. تو اگر پر وقار طریقے سے اس کے بعد جائیں گے اور نگاہیں نیچی آپ کی ہوں گی, ادھر ادھر دیکھیں گے نہیں, فالتو باتیں نہیں کریں گے, ادھر ادھر کی پنچاتیں نہیں کریں گے, بے جا سوالات نہیں کریں گے, تو اس طرح اگر آپ ان سے ملیں گے نا تو آپ کو دیکھ کر آپ کی چال ڈال کو جب وہ نوٹ کرے گا نا جس شخصیت کے وہ جاتے تو آدھا تو آپ سے انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا. پھر جب آپ گفتگو کریں گے نا نپی ٹولی ایسو کے سامنے وہ زیادہ بول بول نہیں کرنا ہوتا, ہوشیاری نہیں دکھانی ہوتی, یہ ہوشیار ہوتے ہیں, دنیاوی اعتبار سے کافی ہوشیار ہوتے ہیں. تو ان کے سامنے اگر آپ سادگی کے ساتھ نیکی کی دعوت دیں گے نا اللہ کرے گا ان پر اثر پڑے گا. اپنے اجتماعات کی دعوت دیں, مدنی قافلوں کی دعوت دیں, اور دعوت اسلامی کا تعارف بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کر کیا رہے ہیں, یہ بھی نہیں پتا ہوتا نا. زیادہ سے زیادہ دار المدینہ کا پتا ہوگا کہ مثلا اگر دار المدینہ سے وابستہ ہے کہ اتنے دار المدینہ اور اتنے طلبا ہیں, یہ بھی یاد شاید نہیں ہوگا. تو یہ ہو, پھر مدارس المدینہ کا پتا ہو, جامعات المدینہ کا پتا ہو, اتنے جامعات المدینہ ہیں, اتنے طلبا کرام ہیں, اور پھر مدنی قافلوں کا پتا ہو اور کتنے ملکوں میں ہمارا کام ہو رہا ہے یہ پتا ہو, تو اس طرح جو اٹریکٹیو موقع کی مناسبت سے اس کی دلچسپی کے ساتھ جب وہ دلچسپی سے سن رہا ہے اور اس طرح بات کرے. اور وہ ہے نا ما قل و دل, بات وہ ہو جو قلیل اور پر دلیل ہو, خیر الکلام میں ما قل و دل, اچھی بات وہ ہے جو قلیل اور پر دلیل ہو, دلیل کے ساتھ ہو لیکن مختصر ہو. چکنی کریں گے تو وہ گھڑی دیکھے گا, بیزاری سے ادھر ادھر دیکھے گا, یعنی آپ نے اچھی اچھی جو باتیں کی ہیں نا اس سے بھی وہ اب وہ متاثر نہیں ہوگا. اب یہ سارے ڈنگ جو ہے نا یہ آئیں گے کیسے, کہ حکمت عملی, موقع کی مناسبت سے بات کرنا, پھر سامنے والے کے نفسیات, سامنے والے کی نفسیات کے مطابق بات کرنا, یہ انزل الناس منازلہم, لوگوں سے ان کی منزلوں کے مطابق سلوک کرو, یہ حدیث پاک ہے, تو اس کے مطابق کیسے ہو. تو یہ جو مدنی قافلوں کا عادی ہوگا سفر کا, علاقائی دورہ مدنی دورہ کرتا ہوگا, مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھتا پڑھاتا ہوگا, جو جس نے 12 مدنی کام اپنے اوپر اوڑے ہوئے ہوں گے نا اس کو تو یہ کافی ہے, تو اس کا تجربہ ہوگا کہ کہاں کیا بولنا ہے کیسے بولنا ہے. باقی جو بالکل خالی کورا کورا ہوگا نا کہ خالی میں شعبے سے وابستہ ہوں اس لیے میں جا کر انفرادی کوشش کروں, تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھول کر جائے. جیسے کہ ایک بہت بڑی شخصیت کے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا, تو کسی نے مجھے بتایا کہ ان کا, تو میں نے وہ تعزیتی پیغام, ستی پیغام دیا, ایک ذمہ دار رشتہ ہی بھائی گئے ان کے پاس, آدمی بہت بڑا تھا لیکن کوئی واقفیت تو تھی نہیں. اب چونکہ مجھے خوش فہمی ہے کہ مجھے جانتے ہوتے, تو جانتا ہی ہوتا ہے ذرا, تو وہ لے کر گیا میرا پیغام, سنایا, خوش بھی ہوا ہوگا وہ. پھر اس کو فوراً اس نے کہا ہمارا یہاں پلاٹ ہے وہاں پلاٹ ہے, ادھر مسجد بن سکتی ہے ادھر مسجد بن سکتی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ مسجد بنا دیں. وہ بالکل دنیا دار آدمی کہاں سے مسجد بنا گیا, لاکھوں روپے ایک دم ہمیں کیسے دے دے گا, جب کبھی آیا ہی نہیں, نہ اجتماع دیکھا ہے نہ کچھ مدنی قافلہ نہ کچھ, تو پتہ نہیں دنیا دار آدمی ہے لیڈر آدمی ہے. اور اس کو جا کر اس نے تو میں نے اچھا یہ میں نے کہا تھا کہ ان کو اس طرح اس کو دعوت دی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں, فیضان مدینہ تشریف لائیں, اجتماع ہوتا ہے بڑی رونق ہوتی ہے وغیرہ, جو بھی میں نے اس کو یہ دعوت دی تھی. یہ مشکل نہیں زیادہ, اس کو ایسی شخصیت کو اگر پیچھے لگ جانا تو ماشاءاللہ آتے ہی بڑے بڑے لیڈر یہاں تشریف لے آتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں. اب اس کو ساتھ میں یہ دعوت تو دی, تو میں نے جس سے ترکیب دی نا میری, اب یہ نہ آوے, میں نے کہا یہ اب کہاں ہے, بولے تو سب گھیر کر مجھ سے مسجد بنوائیں گے, بناؤ مسجد اپنے باپ کے لیے. تو واقعی وہ نہیں آیا, پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ حکمت عملی وہ اس طرح چوک گئے, ایک دم پہلی ملاقات میں پارٹی ہے تو اس سے آپ چندہ مانگو گے, مدنی احتیاط مانگو, بولے یار یہ تو چندہ پارٹی ہے, ہم تو سنا کہ بہت نکی کی دعوت دیتے ہیں, لوگوں کو نمازی بناتے, تو آتے ہی مجھے کہا کہ ہم کو مسجد بنانی ہے, پلاٹ ہے ادھر آپ بنا دو مسجد. تو ایسا یہ حکمت عملی کے خلاف ہے. تو مہربانی کر کے مطلب حکمت عملی سے سامنے والے کی, ہاں کوئی اپنا ہے مٹا ہوا آدمی ہے پارٹی بھی ہے اور بہت محبت کرتا ہے اور اتاری بھی ہے خوش قسمتی سے اور کبھی کبھی آنا جانا بھی ہے اور کچھ نہ کچھ دیتا لیتا رہتا ہے, اور آپ کو جو لگے گا ابھی اس کی والدہ کا انتقال ہوا ہے اور بڑا رنجید آئی ہے, اب اس کو سمجھا کر, خالی پلاٹ نہیں دکھائے, سمجھا کر صدقہ جاریہ آپ بنا دو نا مسجد, بیڑا پار ہو جائے گا امی کا بھی, آپ کو بھی ثواب ملے گا, صدقہ جاریہ ہو جائے گا. اگر بنا سکتے تو نہیں بنائے تو بھی چلو, لیکن آپ کو بنانا چاہیے. آپ کی ماں نے اتنی آپ کے لیے قربانیاں دی ہوں گی, اپنے خون جگر سے آپ کو پال کے بڑا کیا, آپ کے لیے کیا مسجد ہے, ایک مسجد بناؤ گے آپ کے سر کا بال ٹوٹے گا, آپ کروڑ ارب پتی ہوگا اس کے سر کا بال ہی ٹوٹے گا, ایک محاورہ ہے تو اس کو کیا جائے گا, وہاں بھی بول دے گا بناتے بھی ہیں. تو یہ حکمت عملی سے ایک دم انجانے آدمی کو, وہ بالکل جو کبھی واسطہ ہی نہیں, پر آپ بولیں گے نا مسجد یا مسجد کی اینٹ بھی لگوائیں گے نا, اسے کہا ابھی اینٹ لگا دینا, وہ سمجھ جائے گا کہ ابھی اینٹ کا بولتا ہے, کل بولے گا دیوار بنا دو, پھر بولے گا گنبد بنا دو, یہ اپنے کو اینٹ دینی نہیں ہے, ان کو انگلی دیں گے تو ہاتھ پکڑے گا نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ یہ مدنی گلدستہ بالخصوص ہمارے مجلس رابطہ برائے تاجران اور مجلس تاجران کے اسلامی بھائیوں کو بہت کام آئے گا, یہ مدنی گلدستہ ہمیں بنا کے دے دیا. آپ بڑی مسجدیں بنواتے ہیں اسے, آپ تو ماشاء اللہ بہت تجربہ گاگ گاگ تجربہ. بابا اس میں جو آپ نے مدنی پھول دیا نا, اس کا آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ مسجد پہلے نہ بتا دی جائے گا یہ مسجد بنا دو, پہلے اس کا ذہن بنایا جائے. اب مثال کے طور پہ کسی کے انتقال کی خبر ملی ہے تو آپ اس کے لیے دعا کرنے کے بعد ایصال ثواب وغیرہ کے بعد یہ عرض کریں کہ اب مرحوم کو ثواب کی ضرورت ہے, تو کیوں نہ کوئی ایسا کام کر لیا جائے جو قیامت تک چلتا رہے. اب آپ مسجد بنا دیں, ہاں اگر اب آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس الحمدللہ آپشنز موجود ہیں, 15 لاکھ سے لے کر 2 کروڑ 2.5 کروڑ تک کی مسجد بن سکتی ہے, جیسا آپ کا بجٹ ہو آپ بتائیں گے تو دعوت اسلامی والے اس کام میں آپ کی معاونت کر دیں گے. تو پھر خود ہی کہتے ہیں ہاں میرے پاس بنانی ہے مسجد, بتائیں کتنی رقم, اتنی رقم ہے, پھر ہم کوئی پروجیکٹ بتا دیں. پروجیکٹ لے کر ہی دعا کرنے جائیں گے تو تھوڑا سا پھر مسئلہ 19-20 ہو جائے گا. ایک انجان آدمی جیسے بھروسہ بھی نہیں کرے گا نا وہ لیڈر, کہا جائے گا تو نہیں, وہ تو پھر اس کا فالو اپ بھی ہونا چاہیے. اگر کوئی نیت کرتا ہے تو پھر اس کو پلاٹ بھی بتایا جائے, پلاٹ دکھایا جائے, تعمیر کے بعد بھی تصویریں بھیجی جائیں, اور اگر شرعی اجازت ملتی ہو تو ان کے برہوم والد کے نام پر ہی مسجد کا نام بھی رکھ دیا جائے, تو ترکیب بڑی اچھی ہو جاتی. میرا امپریشن میں خوب پڑا ہوگا اس لیڈر پر کہ ٹھیک اس نے اسے بھیجا اس کو, نام تو ہوا بدنامی صحیح. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غلام مرتضیٰ اچاری پھول نگر سے, میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پیالے ہوتے ہیں عورتیں اسلامی بہنیں سوکھتی ہیں پیالے بھرتی ہیں, یہ بھرنا جائز ہے کہ نہیں, کوئی منت وغیرہ مانگتی ہیں اس کے وہ بھرتے ہیں پیالے, اب پیالے میں کیا بھرتے ہیں, ہوا پہلے سے بھری ہوئی ہوتی ہے اور کیا بھرتے ہیں اس میں منت میں, منت کے پیالے بھرنا یہ منت عرفی ہی کہلائے گی, نیاز کی جیسے کہ اگر نیاز کے پیالے بھرنا ہے کہ منت مانی کہ اگر پورا کام ہو گیا تو میں غوث پاک کی نیاز کے 11 پیالے بھروں گا. بتایا یہی گیا کہ جا رہا کہ یہ مطلب میٹھا وغیرہ جو ہے نا اس کے پیالے ہوتے سے تقسیم کی شیرنی یہی صورت ہوتی کھیر وغیرہ. گیارہویں شریف کے 11 پیالے بھریں گے ہم کھیر کے اگر فلاں کام ہو گیا تو. یہ منت ہے جائز لیکن یہ منت پوری کرنا واجب نہیں ہے. نہیں پوری کی تو گناہگار نہیں ہوگا. یہ منت پوری نہیں کی گناہگار نہیں ہوگا لیکن پوری کرنی چاہیے وہ ثواب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد حسین کراچی. میرا سوال ہے آپ سے کہ پانی دن میں کھڑے ہو کے پئیں یا رات میں کھڑے ہو کے پئیں؟ دن ہو یا رات پانی بیٹھ کر پینا چاہیے. بیٹھ کر اجالے میں دیکھ کر 3 سانس میں پانی پیا جائے اور آب زمزم اور وضو کا بچاؤ پانی. وضو اگر کسی لوٹے وغیرہ میں کیا تو اس کا بچاؤ پانی. یہ کھڑے کھڑے پینا چاہیے. اگر یہ آب زمزم اور وضو کا پانی بھی بچا ہوا بیٹھ کر پیا گناہگار نہیں ہے لیکن بہتر ہے آداب میں سے سنت بھی کہہ سکتے ہیں مستحب ہے کہ یہ کھڑے ہو کر پیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے پیارے باپا جانی سے سوال ہے کہ مرد حضرات کے لیے سونے کی فریم چشمے کی فریم ہے اس کو اگر سونے کے اندر بنایا کہ پہنا جائے تو یہ پہننا جائز ہے؟ سونے کی فریم چشمے کی مرد کے لیے یہ نہیں پہن سکتے. یہاں تک کہ سونے کی جیسے کہ سونے کا قلم ہے اس کا نب خالی نب سونے کی ہے تو اس قلم سے لکھنا بھی جائز نہیں ہے کہ یہ بھی ایک سونے کا استعمال ہے. مرد اور عورت دونوں دیکھ لیتے ہیں. بہرحال یہ کہ سونے کی آئینک سونے کی فریم یہ مرد نہیں پہن سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمود الدین بات کر رہا ہوں لکی مروہ سے. میری بیٹی کا نام امامہ ہے اور میں نے سنا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی کا نام ہے تو یہ امامہ یہ تلفظ صحیح ہے؟ امامہ تلفظ صحیح ہے امامہ ہے کہ یہ امامہ ہے یا اور عین کے ساتھ لکھا جاتا ہے یا الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے؟ امامہ امیمہ دونوں ہیں. امامہ الگ امیمہ الگ. امامہ نواسی کا نام امامہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نواسی کا نام ہے اور یہ الف سے لکھا جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد کامران اتاری ہے. میرا تعلق مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے علاقہ سمیج آباد سے ہے. الحمدللہ عزوجل شیخ طریقت امیر السنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کی جانب سے اس ہفتے رسالہ پر اسرار خزانہ کا مطالعہ کرنے کا ہدف دیا گیا. الحمدللہ عزوجل میں نے اس رسالے کا مطالعہ بھی کر لیا ہے اور یہ وہ رسالہ ہے کہ جس کو پڑھ کر الحمدللہ عزوجل میں مدنی ماحول سے وابستہ ہوا اور جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا. الحمدللہ عزوجل اس وقت میں جامعۃ المدینہ سمیج آباد فیضان عطار میں ناظم جدول کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہا ہوں اور علاقہ سمیج آباد مکی کے مدنی کاموں کی ذمہ داری بھی میرے پاس ہے. الحمدللہ عزوجل شیخ طریقت امیر السنت دامن برکاتہ ملالیہ کا یہ رسالہ فکر آخرت سے بھرپور ہے، ہر مسلمان کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اللہ عز و جل ہمیں اس کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عز و جل مجھے اپنے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت کا باادب بنائے اور دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرمائے اور خوب خوب مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امیر اہل سنت، پچھلے ہفتے آپ نے دو رسالے ضیاء درود و سلام اور حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول پڑھنے کے لیے دیے تھے۔ مجلس جامعات المدینہ للبنات کی مطالعہ کارکردگی، کل 15 یعنی 15 اراکین مجلس اسلامی بھائیوں میں سے 14 یعنی 14 اسلامی بھائیوں نے یہ رسالے پڑھے اور کل مدنی عملے کی 1410 یعنی 1410 اسلامی بہنوں میں سے 960 یعنی 960 اسلامی بہنوں نے ان رسالوں کا مطالعہ کیا اور کل طالبات کی تعداد 15038 یعنی 15038 ہے، جبکہ 9160 یعنی 9160 طالبات نے یہ رسالے پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ رسالہ جو ہے پورا اسرار خزانہ، یہ 9 دسمبر کا آئندہ ہفتہ کیا تاریخ ہوگی، آج 6 ہے، آج 9 ہے، 9-10 ہے، آج 9 تاریخ ہے، آج 16، پورا اسرار خزانہ اس کے کل صفحات فہرست وغیرہ سمیت 12 ہے، پورا اسرار خزانہ 12 پیج، 16 دسمبر تک آپ نے پڑھ لینا ہے انشاءاللہ۔ اس کی مدنی بہار آپ نے سنی، انہوں نے کبھی پڑھی ہوگی، پھر یہ جامعت المدینہ میں داخل ہوئے ہوں گے، پھر مدنی بنے ہوں گے، اب ناظم جدول بن گئے جامعت المدینہ کے، اور ماشاءاللہ مدنی کاموں کے بھی اپنے علاقے میں دھویں مچا رہے ہیں۔ تو یہ آپ پڑھیں گے تو میرا خیال ہے 12-15 منٹ لگیں گے، یہ تو پڑھ لیں یار، اتنا مطلب یہ زبردست رسالہ ہے، جو میرے رسائل میں بہترین رسالے ان میں سے یہ ایک ہے، پورا اسرار خزانہ، اب پڑھیں تو صحیح، اس کو پڑھیں پھر کہیے گا، مدا نہ آئے، فائدہ نہ ہو، پیسے واپس، یہ محاورہ ہے، انشاءاللہ مزے کو مزہ آ جائے گا، اور آپ اس کا بے شک لنگر تقسیم رسائل میں بھی اس کے حصہ لیں، محلے میں، دکانوں میں، بازاروں میں اس کو تقسیم کرے، دیکھو حمیدی کابینہ والوں نے ہاتھ میں پہلے سے تھام کے رکھا ہے یہ رسالہ، پورا اسرار خزانہ۔ تو یہ بدھ کو اس کو ہم نے پیغام اس کا وائرل کر دیا تھا، تو الحمدللہ کافی اسلامی بھائیوں نے پڑھ بھی لیا ہے، پیغامات بھی ملے ہیں، دیر ہی نہیں لگتی اس کے پڑھنے میں، تو آپ بھی پڑھیے، نیت کیجئے، کون کون پڑھے گا انشاءاللہ، ماشاءاللہ یہاں حاضرین تو ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ناظرین کا پتہ نہیں ہے، ناظرین بھی نیت کریں کہ یہ رسالہ، اس کا ہدیہ اگر مکتبۃ المدینہ سے لینا چاہیں تو بڑی سائز صرف 11 روپے اور چھوٹی سائز پاکٹ سائز یہ 7 روپے، اردو کے علاوہ مزید 6 زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے، اپنے یہ سونے کی فریم کے تعلق سے جو سوال آتے ضمن میں عرض ہے، بہار شریعت جلد 3 پیج نمبر 395 مسئلہ نمبر 1، سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا اور ان کی پیالیوں میں تیل لگانا یا ان کے عطر دان سے عطر لگانا یا ان کی انگیٹھی سے بخور کرنا، یعنی اس قسم جو چولہے سے خوشبو حاصل کرنا منع ہے، اور یہ ممانعت مردوں اور دونوں کے لیے، عورتوں کو ان کے یعنی سونے چاندی کے زیور پہننے کی اجازت ہے، زیور کے سوا دوسری طرح سونے چاندی کا استعمال مرد و عورت دونوں کے لیے ناجائز ہے. مزید لکھا ہے مسئلہ نمبر دو, سونے چاندی کے چمچے سے کھانا, ان کی سلائی یا سرما دانی سے سرما لگانا, ان کے آئینے میں منہ دیکھنا, ان کی قلم دوات سے لکھنا, ان کے لوٹے یا تشت سے وضو کرنا, یا ان کی کرسی پر بیٹھنا, یعنی سونے چاندی کی, مرد و عورت دونوں کے لیے ممنوع ہے. تو وہ جو فریم سونے کی ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ زیور نہیں ہے, تو یہ دونوں کو, اس کی مرد و عورت دونوں کو ممانعت رہے گی سونے کی فریم کی, سونا یا چاندی, اس کی فریم چشمے کی نہیں ہونی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے نہیں آپ, چلو آسان سوال کرتا ہوں آپ کو, ابو بکر بالکل آسان. بھائی یہ ہمارا چار سال کا مدنی منا ہے, اس نے لبیک بولا ہے تو میں نے قبل تو صادق اب یہ جواب دے. چلو چار, اگر یہ نہیں دے سکتا تو چار سال کا اور کوئی مدنی منا ہو, چار سال نہیں بلکہ پانچ سال سات سال تک کا مدنی منا بھی جواب دے دے, اس سے بڑا نہیں اور کوئی بڑا اس کو بتائے نہیں, بتائیں گے تو پھر یہ غلط مطلب غیر قانونی ہے, خود اپنی معلومات سے بتائے. قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ چلو ابو بکر بتاؤ, مائک پہ بتائیں گے بھائی, ہلکی نہیں چلتی ان کو. ارے ہوا, قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ لادری نہیں معلوم. چلو اور کوئی مدنی منا سات سال تک کوئی کسی نے بتایا تو یہ پھر ویلڈ نہیں ہوگا جواب, آپ دیکھو یہ خیانت کہلائیے, خود بخود نہیں بتا سکتے یار یہ مدنی منا. امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ معلوم نہیں ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ لا ادری نہیں جانتا, لا اعلم نہیں معلوم, میں نہیں جانتا, مجھے نہیں آتا. دیکھو یہ بڑے اس کو گائیڈ کر رہے ہیں, سب مجھے محسوس ہو رہا ہے, میں پھر یہ سوال واپس لے لیتا ہوں. اگر ایمانداری سے یہ خود اپنی مرضی سے بتا رہے تو آپ وہاں کہہ دیں, ورنہ بٹھا دیں اس کو. چلو مائک دو بندو ہے کوئی, یہ مدنی منع ہے, یہ پتا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا نام, عمر؟ میرا نام فیضا رضا ہے, میں 6 سال ہوں. قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10. کس نے بتایا؟ کسی نے بھی, کسی نے نہیں بتایا, ابھی نہیں بتایا, پہلے تو جانا کسی نے بتایا ہوگا. ماشاءاللہ مدنی منا ذہین معلوم ہوتا. اللہ آپ کو حافظ قرآن عالم دین مفتی اسلام بنائے, مبلغ دعوت اسلامی بھی بنائے. قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں, اللہ کی رحمت ہے, کرم اس کا. مدنی منع کے بابا کیا الفاظ تھے؟ ان کو دو تحفہ دو یار, ان کے ابو کو دو. مدنی منع کے ابو کے لیے, ابو کے تعاون کے بغیر مدنی منع اصولیے میں کہاں ہوتا ہے؟ امی ابو کا تعاون ہوتا ہے جب ہی ہوتے ہیں, انڈرسٹوڈ ہے. ماشاء اللہ. اچھا اب میری برادری, برادری کی عمر بابا 60 یا اس سے اوپر, مگر 92 سے نیچے. کسی کو بتانے کی اجازت نہیں ہوتی, کسی آلے سے کیا بولتے فیس بک یا جو بھی ہوتا ہے اس سے بھی نیٹ سے جواب تلاش کر کے نہیں دینا ہوتا. اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہے تو ہی دینا ہوتا ہے. کوئی بتا دے تو پھر نہیں جواب نہیں دینا, خیانت کہلائی ہے. ہاں سردار آباد والے بھی بھلے قسمت آزمائے, مگر یہ دیکھو یہ بزرگوں کو جواب دینا ہے. سوال آسان ترین ہے جو کچھ نہ کچھ مدنی ماحول سے ٹچ ہوتے ہیں ان کے لیے, لیکن اب بزرگوں کی کسوٹی ہے, بھلے نہیں یہ تحفہ لے جائیں. اسلام کے پہلے مؤذن کا نام بتائیے. ایک مؤذن صاحب تو بڑے مشہور ہیں لیکن کئی مؤذن ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. دیگر صحابہ بھی مؤذن ہیں, دیگر کہہ کر ایک کی تخصیص اشارہ ہو گیا, تو کئی مؤذنین ہیں. السلام علیکم. اسلام کے پہلے مؤذن کا نام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدینہ سے بول رہا ہوں. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی عمر بتائیے. میرا نام. رکیں دوبارہ بتائیں, عمر بتائیے. میری عمر 65 ہے. 65 جی. الحمدللہ العظیم. میں فیضان مدینہ سے بول رہا ہوں اور صدر سے میں آیا ہوں کراچی سے. اور حاجی کیا نام ہے اصحاب حضرت بلال. جواب درست ہے. سبحان اللہ کیا بات. ہمارے بزرگ اسلامی بھائی کے لیے یہ مدنی باکس ہے. واقعی میری برادری کے مجھ سے بڑے دکھتے ہیں مجھے, ماشاء اللہ بڑے ہی ہیں ظاہر. میں عمل میں تو چھوٹا ہوں ہی, انڈر اسٹوڈنٹ. سرکاری آمد ہما, سرکار کی آمد مرحبا. مرحبا زور سے بولو مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا. ذرا زور سے بولو مرحبا. نعرہ بھی خود جواب بھی خود ہے نا ہماری عمر. کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال ابھی باقی رکھتا ہوں میں, ایک سوال باقی رکھتا ہوں انشاءاللہ کچھ وقفے سے انشاءاللہ. اب جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک شیر بری طرح زمین پر تڑپ رہا ہے, یہ اس کی سکرات کا وقت ہے اور اسی تکلیف اور تڑپ کے دوران اس کی موت ہو جاتی ہے. امین اللہ سنت, آپ سے عرض یہ ہے کہ سکرات الموت کیا ہے اور اس کی سختیاں کیا ہیں؟ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ ایسا واقعہ کسی مسلمان کے ساتھ ہو تو اس کے قریب موجود لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سکرات کی تکلیفیں تو علمان علمان علمان, یہ تو بہت بڑا مطلب ہے کہ امتحان کا وقت ہوتا ہے اس وقت جب روح قبض ہونے لگتی ہے. موت کی سختیوں میں سے ایک قطرہ اگر زمین والوں پر ٹپکا دیا جائے تو روایت میں کہ سارے زمین والے مر جائیں, اتنی اس میں تکلیف ہوتی ہے. اور ایک روایت مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کے ارشاد کے مطابق موت کا ایک جھٹکا تلوار کے ہزار وار سے بھی سخت ہوتا ہے. اب وہ کیسا ہوتا ہوگا, یا تو ڈاکٹر انجیکشن لے کر آئے وہ بڑا نرمی سے پیار سے لگائے گا, یہ بھی پتا ہے کہ اس کا ہاتھ بھی نرم ہے, بھاری ہوتا نا بازوں کا ہلکا ہاتھ ہوتا ہے, تب بھی جان نکل جائے گا, ابھی یہ سوئی گھونپ دے گا تو یہ موت کے جھٹکے کیسے ہوں گے؟ کون برداشت کر سکے گا؟ کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اللہ تعالی سے ہم امن و امان چاہتے ہیں. مومن کو سکرات موت کے جھٹکوں پر بھی اجر ملتا ہے, اور اس وقت فرشتے اس کو باندھ دیتے, ورنہ تو جنگلوں میں بھاگتا پھرے. یہ روایت میں جس کو موت کے جھٹکے لگ رہے ہوتے. اچھا اب اس پر سکرات طاری ہے, آخری وقت ہے, تو اس وقت اس کے سامنے زور زور سے کلمے پڑھے جا سکتے ہیں. کلمے پڑھے تاکہ یہ اس کو یاد آ جائے اور یہ کلمہ پڑھے. یہ نہ کہیں کہ کلمہ پڑھ لو, کہ ہو سکتا ہے موت کی سختیوں میں وہ انکار کر دے. طریقہ یہ کہ اس کے سامنے بلند آواز سے کلمے پڑھے. اچھا وہاں کوئی تصویر وغیرہ جاندار کی نہ ہو, کوئی ایسا شخص ایسا فرد نہ ہو جس پر غسل فرض ہو، تاکہ رحمت کے فرشتوں کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، تصویریں لگی ہوتی ہیں دیواروں پر جانداروں کی، تو یہ رحمت کا فرشتے نہیں آتے. اسی طرح کہیں اگر کوئی ایسا شخص ہے جس پر غسل فرض ہے تب بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو ایسا کوئی وہاں نہ ہو، ہے تو چپ چاپ خود ہی چلا جائے، بولے بھی نہیں کسی کو کہ اپنا مخفی راز نہ بتائے، لیکن سرک جائے، جھوٹ بولے بھی ذرا. تو اس طرح یہ کہ جب وہاں ایسا ماحول بنائیں گے تو انشاءاللہ رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا. یہ برکتیں برکتیں. اور یاسین شریف کی تلاوت کی جائے، یاسین شریف کی تلاوت سے موت کی سختیوں میں آسانی ہوتی ہے، وہاں رونا دھونا نہ کیا جائے، چیخ پکار نہ مچائی جائے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کی جائیں، بلکہ بس ذکر و درود، جیسے یاسین شریف کوئی پڑھ رہا ہے تو دوسرے حاضر ہیں وہ سب چپ چاپ کان لگا کر اس کو سنیں، جو سکرات میں وہ بھی اس کے کانوں میں آواز جا رہی ہے اس کی، تو انشاءاللہ اس کے لیے آسانی کی صورت بنے گی، اس کو اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر دیا جائے اس وقت، اگر روح نکلے تو وہ اس کیفیت میں ہو کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو. اور سنت، ہاں سنت اس کی یہ ہے سکرات میں کہ سیدھی کروٹ پر رائٹ سائیڈ جو ہے اس پر اس کو لیٹا کر قبلے کی طرف منہ کر دے. اور یہ بھی جائز ہے کہ چت لٹائیں اور قبلے کو پاؤں کریں، کہ یوں بھی قبلے کو منہ ہو جائے گا مگر اس صورت میں سر کو قدرے یعنی کچھ اونچا رکھے، ایک دو تین تکیے اس کے نیچے جیسے رکھ دیں گے تو اس کا سر جو ہے نا یہ اونچا ہو جائے گا، چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے گا. اور قبلے کی طرف منہ کرنا دشوار ہو، کہ اس کو تکلیف ہوتی ہو، تو جس حالت پر چھوڑ دیں. جب کلمہ آپ نے پڑھا، کلمہ شہادت پڑھا یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھا، آپ پڑھے جا رہے ہیں اور وہ جس پر موت طاری ہو رہی ہے، اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اب تلقین، اسی کو کہتے ہیں زور زور سے کلمہ پڑھنے کو، اس کو موقوف کر دیں، اب زور زور سے کلمہ اس کے سامنے نہ پڑھیں کہ یہ پڑھ چکا. ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کوئی بات کی تو پھر تلقین کریں، پھر اس کے سامنے کلمہ شریف پڑھیں، کہ اس کا آخری کلام جو ہے، جو آخری الفاظ نکلے اس کے منہ سے وہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور تلقین کرنے والا، کلمہ پڑھنے والا زور زور سے جو پڑھے، اس کے سامنے کوئی نیک آدمی ہو، ایسا نہ ہو جس کو اس کے مرنے کی خوشی ہو، اور اس کے پاس اس وقت نیک اور پرہیزگار لوگوں کا ہونا بہت اچھی بات ہے، اور اس وقت اس کے پاس سورہ یاسین شریف کی تلاوت اور خوشبو ہونا مستحب، مثلا لوبان یا اگربتیاں سلگا دیں. موت کے وقت حیض و نفاس والی عورتیں اس کے پاس حاضر ہو سکتی ہیں، مگر جس کا حیض و نفاس ختم ہو گیا اور ابھی غسل نہیں کیا اسے، اور جنوب یعنی جس پر غسل فرض ہو اس کو آنا نہ چاہیے اس کے قریب، اور کوشش کرے کہ مکان میں کوئی تصویر یا کتا نہ ہو، اگر ہو، اگر یہ چیزیں ہوں تو فوراً نکال دی جائیں، کہ جہاں یہ ہوتی ہیں ملائکہ رحمت، رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اس کی نزا کے وقت اپنے اور اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہے، کوئی برا کلمہ زبان سے نہ نکالے، کہ اس وقت جو کچھ کہا جاتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے. نزا میں سختی دیکھے تو سورہ یاسین، سورہ یاسین اور سورہ رعد پڑھیں. اللہ تعالی ہماری حالت پر رحم فرمائے، آسانیاں دے، اور کلمہ ایمان پر موت نصیب ہو. کاش مدینہ میں شہادت ملے. اب تو ہاسپٹلوں میں بڑے عجیب انداز میں موتیں ہوتی ہیں, اور کیا کیا لوگ کر رہے ہوتے. اس وقت اسی طرح کا کچھ میں نے بیان کیا ہوگا, تو کوئی ہاسپٹل میں برسوں سے کام کرتا تھا وہ آیا ہوگا اتفاق سے, تو اس نے کسی کو بتایا کہ یہ صحیح کہتا ہے, مطلب کہ لوگوں کو اب کلمہ نصیب نہیں ہوتا عام طور پہ. مطلب میں وہ اسی وارڈ میں, کوئی دل کے وارڈ میں کام کرتا ہوں, اتنے سال ہو گئے میں نے بہت سارے لوگوں کو مرتے دیکھا ہے. اس میں ایک کو دیکھا کہ وہ درود شریف پڑھ رہا تھا آخری وقت میں, باقی کوئی گانا گاتے ہوئے مر رہا ہوتا ہے, گالیاں بک رہا ہوتا ہے, کوئی دنیا کی کوئی بک بک کر رہا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے. اس طرح کا اس نے تاثرات اپنے دیے تھے الرحمن والحفیظ. تو اسی لیے میں تو پہلے بھی یہاں مشورے دیے کہ اٹھتے بیٹھتے کوشش کی جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب لیٹنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بیٹھ کر اٹھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ پڑھنے کی کوشش کریں. آہستہ آہستہ عادت ہو سکتی ہے, تو یہ عادت ہو جائے گی, اللہ کرے گا, اللہ کرے گا, اللہ کرے گا, تو مرتے وقت بھی یہ عادت کام دے دے گی اور کلمہ نکل جائے گا منہ سے انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صحیح جاتی نہیں سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں, اس میں باپا اسلام بھائی جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ محمد صابر اتاری, پیارے باپا جان میں باہری جہازوں پر نوکری کرتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے کافی عرصہ جہاز پر رہنا پڑتا ہے, کیونکہ ہمیں مسلسل 7-8 ماہ جہاز پر ہی رہنا ہوتا ہے, تو کیا ہم مسافر کہلائیں گے اور قصر بھی پڑیں گے, کیونکہ جہاز کبھی 2 دن ایک جگہ رکتا ہے, کبھی 15 دن, اور ہمیں اکثر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جہاز کس بندرگاہ پر کتنا دیر رکے گا. بخیر و عافیت عالم باعمل اولاد نرینہ کی دعا فرما دیجیے. مسافر ہی رہے گا. جی ہاں, یہ سوال جس طرح کیا ہے تو اس کے اس سوال کی روشنی میں جواب یہی بن رہا ہے کہ یہ مسافر رہے گا چاہے برسوں اس طرح یہ سفر کرتا رہے. ہاں جب جب اپنے وطن اصلی میں آئے گا گھر میں سمجھو اپنی بستی میں داخل ہوگا, ایک دن کے لیے جہاز سمجھو کہ اس کی بستی میں رکا جو اس کے لیے وطن اصلی ہے, تو اب وہ ایک دن تک تو پوری پڑے گا, پھر جہاز میں آ گیا پھر چل پڑا, تو وہ بہرحال برسوں اس طرح سفر کرے گا تو وہ قصر پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی فیس بک لائیو پیج پر سوال ام احمد نے کیا ہے, کیا کیا تفسیر فقہ حدیث کی کتابوں کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں؟ اور ایک اسلام بہن کا بھی یہ ہے کہ پیارے مرشدی آپ کی طبیعت کیسی ہے, پرسوں مدنی مذاکرے میں لگ رہا تھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں. تفسیر فقہ کی کتب کو دینی کتب کو چھونے کے لیے وضو ہونا مستحب ہے, بے وضو چھو سکتے گناہگار نہیں ہے, قرآن کریم کو نہیں چھو سکتے, البتہ کنز ایمان شریف کو بے وضو نہیں چھو سکتے, کہ اس کو تفسیر کہتے نہیں ہے, اس کو قرآن کریم ہی لوگ سمجھتے ہیں قرآن کریم ہے کہ انداز وغیرہ یہی ہے, وہ تو وہ مختصر ہے فٹ نوٹ اس کو بولتے ہیں. تو یہ تفسیر تفصیلی تفسیر کے لیے جیسے سیرات الجنان ماشاءاللہ 10 جلدوں پر مشتمل ہے, مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے اور بہت پیاری تفسیر, یہ بالکل لیٹسٹ ہو سکتا ہے کہ دنیا اردو کی اب تک لکھی جانے والی تفسیروں میں یہ آخری ہو, اس کے بعد مزید لکھی جائیں وہ الگ بات ہے, فی الحال مطلب تو یہ لیٹسٹ تفسیر ہے, یہ تو ہر گھر میں ہونی ضروری ہے, پڑھیں بھی گھر میں لے گئے رکھ تو لے, کوئی تو کھول کے دیکھے گا پڑھے گا برکت ملے گی, اب پڑھنا بھی چاہیے اس کو لے کے. الحمدللہ طبیعت میری کیا کہوں, مطلب یک بڑھاپا سو صدعیب بڑھاپا 100 بیماریوں کا گھر ہے یا گڑھ ہے, لیکن یہ کہ نارملی صحیح ہے, مطلب چل رہی ہے گاڑی الحمدللہ, کوئی ایسی غیر معمولی طبیعت میں خرابی محسوس نہیں کر رہا. جمعرات اب یہ ہم لوگ جو ہے نا بوڑھے لوگ کبھی ماشا کبھی رتی کبھی تولا, کبھی تو وہ جوانی جیسے آ گئی ہے ایسا جوش پیدا ہو جائے گا, اگرچہ یہ مبالغہ ہے ویسا ہوتا نہیں ہے عام طور پہ, یعنی کہ بالکل ہلکا پھلکا جیسے محسوس ہوتا ہے. اچھا کوئی ایسی خاص خوشی کی بات آ گئی, خوشی کا موقع آ گیا تو بندہ بھول جاتا ہے نا سب غم, تو ایسا ہو جاتا ہے. لیکن زیادہ تر جو بوڑھا ہوگا نا وہ آزمائشوں میں ہی رہتا ہے اور اس کی طبیعت, اب اس کو طبیعت کی خرابی کا کیا نام دے, اب میں لیٹ کیوں آیا, اب سردی آ گئی ٹھنڈا تو اب پیشاب کیا, وضو خانے پر بیٹھا پھر پیشاب لگ گیا, میں وضو کر کے جلوس میلاد میں آ گیا تو پیشاب لگا ہوا تھا پھر پیشاب کیا وضو کیا, تو اب یہ آ کے بیٹھا میں کتنا لیٹ ہو گیا, اعلان تھا 8 بجے کا پہنچا کتنے بجے, اب لوگ تو بولتے ہوں گے ٹائم کی پابندی کرتا نہیں ہے, اب کیا کرے بےچارا. چلو اس بہانے وہ وضاحت ہو گئی, اب اس کو یہ بیماری ہے سردیوں میں یہ زور لگاتی ہے, یہ میرے لیے خاص نہیں ہے, یہ بوڑھوں کے لیے تیار لینا چاہیے جس کی 50 سال عمر ہو جانا اور اب یہ بھول جائے جوانی کی مستیاں, اب یہ ناز نخرے اور یہ نہیں چلیں گے, اب آپ کو مطلب آپ تیار رہنا ہے, آنکھوں میں موتیا, نظر کمزور, سنوائی کمزور, اس کے علاوہ ہاضمہ کمزور, حافظہ کمزور, اور طرح طرح کی بیماریاں ہیں نا, خارش ہیں یہ وہ, 50 سال کی عمر کے بعد بس اب بالکل ریڈی ون ٹو تھری آپ تیار رہے اس کے لیے, یہ آئی وہ آیا یہ مرض آیا, وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے اور بس تیار ہے. ہاں جو جوانی سے پرہیز کرے گا نا, جوانی سے چکناٹ, میدا اور مٹھاس, ان تینوں میں احتیاط کرے گا نا انشاءاللہ وہ بڑھاپے میں آسانیاں پائے گا کافی حد تک, بڑھاپا خود بیماری تو آئی لیکن آسانیاں رہیں گی. لیکن نوجوان تو اپنی جگہ پر وہ گھی تیل پی رہے ہوتے ہیں مبالغہ اور خوب کھا رہے ہوتے ہیں ڈٹ کے, جو سمجھ میں آ کھا رہے, کلی اختیارات پیٹ کو دیتے ہیں پھر بےچارے بس آزمائشوں میں, جوانی میں ہی آزمائشوں میں رہتے ہیں ایک تعداد ہے, بڑھاپا تو دیکھا کس نے, کوئی کوئی پہنچتا ہے بڑھاپے تک، زیادہ کھانے والا بڑھاپے تک مشکل پہنچے. رٹ کے جو چکنی چیزیں کھاتے ہیں نا، وصیت نامہ لکھ لینا چاہیے ان کو. یہ ایک انقص مشورہ کہ جو پیزے پراٹھے فاسٹ فوڈ کباب سموسے کے بغیر گزارا نہیں ہے، پراٹھے انڈے ملائی آئس کریمیں ٹھنڈی بوتلیں چڑھاتے رہتے، ان کو وصیت نامہ لکھ لینا چاہیے بالکل. ریڈی 1 2 3 ہر وقت گناہوں کی توبہ کرتے رہنے چاہیے کہ یہ ہارٹ فیل ہوا، یہ فالج گرا، یہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں بھی ہو سکتا ہے، سب کو ہو سکتا ہے. ہم لوگ تو اب بوڑھے ہو گئے، میں تو بوڑھا ہو گیا نا، 67 سال تک بلکہ 70 سال تک میں جا رہا ہوں، تو اب ظاہر ہے کہ نو آپشن. یہ جوان کے لیے آگے آپشن ہے، اجڑ عمر ہے، بڑھاپا ہے، ہمارے لیے نو آپشن، ایک ہی مطلب آپشن ہے، موت، قبر. اللہ تعالیٰ آسانی کر دے، عافیت نصیب فرمائے، جب تک جیئے بس اسی کی مرضی کے مطابق، اسی کی رضا کے مطابق اپنے سانس گزارے. تو یہ مطلب جو کھاتے پیتے ہیں نا ڈٹ کے اور وہ تیل پیتے ہیں، تو ان کو مطلب وصیت نامہ لکھ کر اپنی ترکیب ساری بنا کے رکھنی چاہیے کہ اچانک کبھی بھی وہ ترکیب آؤٹ ہو سکتی ہے. چوہے پر وہ تجربات ہوئے تھے، چوہے پر تو کچھ چوہوں کو تو کھانے پینے کے کلی اختیارات دیے گئے، خوب ان کو جو بھی وہ کھاتے ہیں ان کو غذائیں دی، کچھ چوہے بند کر گئے، کچھ چوہوں کو بھوکا رکھا گیا، تھوڑا تھوڑا کھلایا گیا. تو جو کھا پی رہے تھے نا وہ تو مر پھٹ گئے، ختم ہو گئے، اور جن کو کھانے میں اعتدال رکھا گیا، میانہ روی، درمیانہ روی، اور مطلب تو وہ اس مرنے والے چوہوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ جیے. مثال کے طور پر ایک یہ کھانے پینے والے چوہے اگر 1 سال جیے تو وہ 3 سال جیے زندہ رہے. یہ زیادہ کھانے سے زندگی بالکل وہ کم ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جاتی ہے. کھانے والے تو کہتے ہیں ایک وقت لکھا ہوا ہے کھاؤ پیو اور ایک اسی وقت چلے جائیں گے، تو عمر کیسے بڑھے گی؟ ہاں پہاڑ کی چوٹی سے چھلانگ لگاؤ یار، وقت لکھا ہوا ہے، کودو سمندر میں جہاں ہلانا بھی نہ آتے ہو، کود جاؤ، کیا ہے، پھانسی کا بندہ پہن کر ٹرائی کر لو، تختہ ہٹا کر لٹک کر، ایک وقت لکھا ہوا ہے، کوئی نہیں کرے گا. خالی یہ نفس سارے ہیلے سکھاتا ہے، کھاؤ پیو جان بنا، جان نہیں بنتی سے، جان خطرے میں پڑتی ہے. تو جو اصول ہے اس پر تو عمل کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وقت لکھا ہوا ہے، لیکن اسباب، یہ ہم ایسے اسباب کر رہے ہیں اور ہم بس ہو رہی ہے ساری ترکیب اس کی، تو اس لیے وہ میرے جو مشورے ہیں، یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کم کھاتے تھے اور دن میں 1 بار کھاتے تھے، سنت ہے 1 بار کھانا، ہم 10 بار کھاتے ہیں اپنے کو سیری نہیں ہوتی ہے، ہم سنتوں والے بھائی، بیان میں ہمارا سنتوں بھرا ہے، سنت اور عمل، یہ بھائی ہم سے نہیں ہو سکتا. چلو 1 بار نہیں ہو سکتا تو کم از کم میں جو عرض کرتا ہوں کہ ڈر ڈر کر تو کھائے بندہ یار، یہ تو کر لے. مچھر جب زیادہ خون پی لیتا ہے اور کر لیتا نا تو یہ موٹا ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے. زیادہ کھانا پینا تو جانور کے لیے بھی مضر ہے. یا سیدی جس طرح آپ فرما رہے ہیں، کتاب میں پڑھا تھا کہ کھانے کو دوائی کی طرح کھاؤ ورنہ ایک وقت آئے گا کہ دوائی کو کھانے کی طرح کھانا پڑے گا. کیا بات ہے نا، کھانے پینے سے پھر کیا، وہ شوگر ڈکلیئر ہو گیا تو کولیسٹرول بڑھ گیا تو لپڈ پروفائل ڈسٹرب ہو گیا اور بلڈ پریشر ہائی جا رہا ہے، کبھی ایک دم لو آ جاتا ہے، کبھی شوگر ہائی ہو رہا ہے تو وہ انسولین کے انجیکشن لے رہا ہے، اٹھا کر کے ایک دم لو ہو گیا شوگر تو اب میٹھے شربت پینے پڑ رہے ہیں، بالکل زندگی جو نا یہ اجڑ جاتی ہے زیادہ کھانے سے. لیکن یہ نا ہوتا اپنے کو کچھ نہیں ہوتا یار، کچھ نہیں ہوتا، آؤ یار دیکھی جائے گی، اب دیکھی تو جائے گی واقعی، وہ ایسی دیکھی جائے گی کہ دیکھا نہیں جائے گا، پھر وہ جو میٹھی ڈشیں آئیں گی نا پھر ہاتھ ٹچ نہیں کر سکیں گے، پھر وہ ٹھنڈی ٹھنڈی سخت گرمیوں میں بوتلیں نظر آئیں گی نا لے رہتی ہوئی پی نہیں جائیں گے، وہ میٹھے میٹھے وہ پیلے پیلے آم خوشبو لٹاتے ہوئے سامنے آئیں گے نا کھائے نہیں جائیں گے، شوگر بہت ہائی ہو گیا، اب اگر کھاؤں گا تو آنکھ چلی جائے گی، دماغ پر فالج گر جائے گا تو میں کیا کروں گا نہیں بھائی یہ آم دور رکھو میرے سے یہ کہنے کی نوبت کائی کو آئے یار آم کھائے سارا سال کھائے آدھا آم کھائے کوئی آپ کا نام نہ لے پورا نہیں کھائے پورا کھائے تو پھر وصیت لکھ لیں اتنے بڑے بڑے آم آتے ہیں بڑے بڑے ایک کہنے کی میں نے آپ کو مثال دی یعنی ڈر ڈر کے کھائے جو بھی کھائے آم کھائے یا جام کھائے سب ڈر ڈر کے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد شعیب اتاری ہند کے شہر کوٹہ سے عرض کر رہا ہوں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جب مسواک ناقابل استعمال ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے کیا اس کو پھینک دینا چاہیے اگر اس کو پھینک دیں تو کیا اس کے حکم ہے برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے یہ آلائے ادائے سنت ہے مسواک سنت ادا کرنے کا ایک آلہ ہے تو اس لیے اس کا ادب ہے اور اس کا ادب یہ ہے کہ اس کو دفن کیا جائے چلو اگر دفن کرنے کا موقع نہیں ملتا جیسے شہر میں تو پکے پکے مکان ہوتے ہیں یا کچے مکان ہوتے ہیں شہر میں مضافات میں خاص کر نیچے کے تو وہاں جگہ ہوتی ہے کچی تو وہاں کھود کر اس کو دفن کیا جا سکتا ہے اوراق بھی دفن کیے جا سکتے مقدس اوراق بھی اس کی جو بھی ترکیب ہے اس کے مطابق ایسی جگہ ہو کہ پاؤں نہ پڑے اور بالکل اس کی ایسا بنائے کہ گڑا ہو پھر اوپر تختہ ہو یا ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ بہت بڑا وہ گڑا کھود کے اندر کچا ہی رکھیں لیکن اوپر لوہے کی فریم لگا دیں اور اس پر ڈھکن لگا دیں جیسے سیوریج کا ڈھکن ہوتا ہے اس طرح کا ڈھکن لگا دیں پھر اس میں ایک مقدس اوراق اور مسواک وغیرہ جو بھی ہے یہ بھلے آپ ڈالیں تو یہ زمین ان کو کھاتی رہے گی اور اس میں چوہے وغیرہ نہ جا سکیں ایسا جب پیک ہوگا نا لوہے کا ڈھکن ہوگا تو وہ انشاءاللہ پھر اندر نہیں جگہ ہوگی تو پھر یہ جانور جائیں گے گندگیاں کریں گے تو اس طرح کر لیں اپنے جو کچی جہاں مکان ویلا ہوتے ہیں جن کے ویلا میں کر سکتے ہیں کونے میں مطلب جو باغ ہوتا ہے اس میں کر لیں آپ ایک کونے میں تو انشاءاللہ اس سے جو بھی مقدس اوراق کس مسلمان کے گھر میں نہیں ہوتے طرح طرح کے پیکٹ ہوتے ہیں عربی لکھا ہوتا ہے مقدس نام لکھے ہوتے ہیں سب اس میں اب جمع کرتے رہے زمین اس کو کھاتی رہے گی تو یہ مسواک ایک تو یوں اچھا یا پھر اس میں کوئی پتھر باندھ کر اس کو گہرے پانی میں ڈبو دے تو بھی وہ اندر ترکیب اس کی بن جائے گی آہستہ آہستہ آہستہ گل کر ریشے ریشے ہو جائے گی انشاءاللہ ہاں اس کو یوں پھینک دینا یا معاذ اللہ کچرا کنڈی میں یا ڈسٹ بین میں نہ ڈالا جائے بےحد بھی ہے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی فیضان مسواک جاری رہے گا فیضان مسواک جاری رہے گا فیضان مسواک مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 الحمدللہ مختلف شہروں میں اس سلسلے میں شامل ہونے والے اسلامی بھائیوں کے حوالے سے مدنی انتخاب کا سلسلہ جاری ہے باب المدینہ کراچی میں انشاءاللہ عزوجل کل صبح 9 بجے سے اس مدنی انتخاب کے سلسلے میں ایک مدنی حلقہ ہوگا تو آئیے اس کی تفصیلات جانتے ہیں کہ اس میں کون کون شریک ہو سکتا ہے اور کس طرح ہوگا انشاءاللہ عزوجل 19 سال سے بڑی عمر کے اسلامی بھائی کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں وہ ذہنی آزمائش میں حصہ لے سکتے ہیں تو باب المدینہ کراچی کے جو عاشقان رسول ہیں اگر وہ حصہ لینا چاہیں تو کل صبح 9 بجے فیضان مدینہ میں یہ مدنی انتخاب شروع ہو جائے گا فیضان مدینہ کے میلاد ہال میں انشاءاللہ یہ سلسلہ ہوگا اگر آپ اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو صبح 8:30 بجے تک فیضان مدینہ پہنچ جائیں شرط یہ ہے کہ 19 سال سے آپ کی عمر زیادہ ہو اور اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ آپ آ رہے ہیں تو امیر اہل سنت کی بڑی پیاری تصنیف ہے نماز کے احکام اور ایک مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے سنتیں اور آداب اس کا کچھ مطالعہ کر کے آئیے گا انشاءاللہ فرض علوم بھی سیکھنے کو ملیں گے سنتیں بھی سیکھ جائیں گے اور کل ہونے والے مدنی انتخاب میں سے جو بھی آئیں گے انشاءاللہ انہی میں سے کچھ سوال و جواب آپ سے کیے جائیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد باپا جان نے فرمایا کہ ٹڈی بھی حلال ہے. اب یہ ٹڈی کون سی ہے جو عام گھروں میں ہوتی ہے وہ یا کوئی اور؟ دعائے مغفرت کا طلبگار. گھروں میں ٹڈی ہاں گاؤں دیہات میں ہوتی ہے تو ٹڈی از ٹڈی اگر وہ ہاں یہ ٹڈی ہے. ایک اور بھی ہے دکھائیے یہ دوسری یہ دکھائیے یہ آپ نے وہی دکھا دی پھر اس کی یہ بھی ٹڈی ہے یہ وہی ہے یہ دوسری اچھا یہ بھی ٹڈی ہے دونوں دکھائے آپ کے ونڈو ایک ساتھ کر کر یہ مطلب اس میں کچھ قسم چینج مختلف بھی ہو سکتی ہے یہ آپ اگر اس میں رہنمائی فرمائیں. اب دیکھو ٹڈی لکھا ہے اور ٹڈی پر میں نے کوئی باقاعدہ ریسرچ کی نہیں ہے. حدیثوں میں ہے کہ یعنی حدیث میں یہ مضمون ہے کہ ہمارے لیے دو خون اور دو مردے حلال ہیں. دو خون کلیجی اور تلی, دو مردے مچھلی اور ٹڈی. اس کی تفصیلات آئی ڈونٹ نو لا ادری. ٹڈی کھائی ہے میں نے جیسی تیسی لذیذ ہوتی ہے ٹڈی. اگر نہیں کھائی تو آپ کھا لینا اس کو. یعنی یہ جب ظاہر زندہ زندہ تو اس کو توے پہ ڈالنا نہیں ہے, یہ بہت سخت جان ہوتی ہے, مرتی نہیں ہے جلدی. سر کاٹ دو تب بھی نہیں مرتی, بڑی اور گھنٹوں تک یہ زندہ رہتی ہے. بہرحال انتظار کر لیا جائے اس کا جب انتقال ہو جائے یعنی مر جائیے. اب اس کے پہلے پر نکال لیں, پر نکال کر اس میں باقاعدہ چکناٹ ہوتی ہے, چربی ہوتی ہے. پر نکال کر آپ اس کو توے پہ نمک چڑھا لیں. نمک چڑھانے کے بعد توے پر اس کو بھون لیں, تیل تھوڑا توے میں لگا کر. انشاءاللہ آپ کھائیں گے تو یاد کریں گے. وہاں تو جڑی اور کچھ اس میں نظر نہیں آتی یار. چھوٹی مچھلیوں کا تو ویسے ہی بہار شریعت میں جزئیہ موجود ہے کہ آنت وغیرہ کچھ بھی نہ نکالے آلائش, اور چھوٹی مچھلیاں ویسے بھون کر کھا لے تو جائز ہے. تو خدا بہتر جانے ٹڈیوں کے لیے یہ حکم ہے یا نہیں ہے, کوئی بھی نہیں. میں نے کہا تفصیلات تو پڑی نہیں ہے تو اس کو مطلب یہ کہ یاؤ اب وہ لمبا حصہ اس کا نکال دیں گے تو بہت سارا کھانے کا نکل جائے گا, اندر چربی ہوتی ہے. آنت وغیرہ کچھ میں نے دیکھی نہیں ہے اس میں, نہ کوئی یہ برسوں پہلے کھائی ہے, ایک دکا کھائی ہے اکا دکا بار, لیکن وہ اتنا حصہ کھایا وہ سینے والا جس نے بنا کر دیا, وہ سینے سارا آگے پیچھے پھینک کر وہ کھایا میں نے. بہت ٹیسٹی ہوتا ہے, چکنا چربی اس میں. اب خدا جانے سے کولیسٹرول بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کچھ پتا نہیں ہے. یہ کھارا در میں ایک خاص گلی ہے اس کو مکر پاڑا بولتے ہیں. یہ مکر سندھی میں ایک ٹڈی کو مکر بولتے ہیں, مکر پاڑو. تو وہاں میں نے دیکھا کہ اس گلی میں خدا جانے کیا ہے, جب دیکھا ہے میں نے, اب تو برسوں نہیں گیا, بہت ٹڈیاں ہوتی ہیں. خدا کی شان ہے کہ اس ٹکڑے میں اتنی ٹڈیاں کہاں سے آتی ہیں, اور پورے کھارا در میں شاید نظر نہیں آئیں گی. وہاں میرے کو یاد پڑتا ہے 12 ماہ ہوتی ہے ٹڈیاں, اب ہوتی نہیں ہوتی پتا نہیں. یہ کھیت کھا جاتی ہے تو اب ان کو مار دیتے ہیں. جب یہ ٹڈی کے دہاڑے آ رہے ہو تو یہ ان کے لشکر ہوتے ہیں, ایک دو نہیں ہوتی ہے, لاکھوں کی تعداد میں یہ آتی ہیں. فضا پہلے تو یعنی مبالغہ کروں نا, ہم جب لڑکپن ہمارے میں نے دیکھا منظر, جو عمر رسیدہ ہوں گے انہوں نے دیکھے ہوں گے, اب تو شہر میں نظر نہیں آتی. یعنی آسمان تو چھا جاتی تھی ٹڈیاں. کسی نے دیکھا ہے میری تائید کرے گا؟ دیکھا ہے ماشاء اللہ. اچھا نوجوانوں نے دیکھا ہے تو اپنے اپنے دیہاتوں میں دیکھا ہوگا, گاؤں وغیرہ میں. باب المدینہ کی میں تو بات کر رہا ہوں, چھا جاتی تھی اتنی ٹڈیاں, اور ہم کو مزہ آتا تھا. ٹڈیاں آتی تھی رونق ہوتی تھی, پھر سب کھیلتے تھے ٹڈیوں سے, اور گھروں میں آ جاتی تھی اور کھڑکیوں پر بیٹھ جاتی تھی تو پکڑ لینا, اور ایک گیم ملتا تھا اس کا. تو وہ اچھا مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ اس میں ٹڈیاں آپ کو سارا سال جس سیزن میں جاؤ, میں نے دیکھا ٹڈیاں بہت ہوتی ہیں حرم شریف میں, مگر مکہ مکرمہ کے حرم میں ٹڈیوں کا شکار کرنا جائز نہیں ہے. یہ ان کو امان ہے. اور صحرا مدینہ میں صحرا عرب بولے جب سفر مدینہ ہوتا مکہ شریف سے پھر راستے میں کہیں ہم اترے نمازوں کے لیے یا ہوٹل میں اترے تو وہاں بھی ڈھیروں ڈھیر میں نے ٹڈیاں دیکھی ہیں. تو یوں اس کا مطلب شاید یہ ہو کہ عرب شریف میں زیادہ ہوتی ہوں. واللہ اعلم واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی بپو جی باپا جان آج ہمارے ساتھ جو ہے مدرسۃ المدینہ بڑا بوٹ سائڈ ٹاؤن کے مدنی منے ہیں اور ان کے والد سرپرست بھی موجود ہیں, قاری صاحبن بھی آئے ہیں اور بڑے پیارے پیارے ماڈلز وغیرہ بنا کے لے کر آئے ہیں. یہ جی باپا مراہدہ فرمائیے. ماشاءاللہ ایک سوال باقی رکھا ہے میں نے, کس کو کس سے پوچھوں گا؟ یہ تو میں جوانوں سے پوچھوں گا, یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے انشاءاللہ. کیا بات ہے, کعبہ شریف کا, مدینہ شریف کا, گنبد خضرا اور سبز جھنڈے بھی بنائے. سبحان اللہ, مسجد اور تحریک جاری رہے گی. سبحان اللہ, مدنی منے نے لکھا ہوا اٹھایا. واہ, کعبہ شریف سب سب سے پرچم کافی تعداد میں لگائے باپا. ماشاء اللہ, جو مدنی پرچم ہوتے ہیں تو کچھ اور بات ہوتی ہے کہ سبز اس میں آلریڈی موجود تھے. نشے نالے پاک بھی ماشاءاللہ بہت پیارا سا یہ جو ہے ماشاء اللہ نشے نالے پاک ماشاء اللہ. اور یہ ملاحظہ فرمایا باپا, یہ ایک بڑا سا واہ حجر اسود بھی اور اس میں کچھ شہر کام کیا ہے. جی باپا یہ بہت ایک ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان کے کس علاقے کے؟ یہ اپنا بڑا بورڈ نا باب المدینہ. ہو سکتا ہے وہاں مدنی پرچم پہنچے ہی نہ ہو, معلوم تو کر. ابھی ناظم صاحب سے ابھی پرانے پرچم صاحب, ہم ناظم صاحب کے پاس نہیں پہنچے ہوں گے. ناظم صاحب کے پاس جو پہنچے نا وہ تصویروں میں آ سکتا ہے. مدنی گنبد لے کر یہ کسی اور علاقے کے کیا؟ نہیں نہیں یہ بھی وہی ہے ماشاء اللہ. بڑی کوششوں کے ساتھ تیار کیا اور دو بڑے بڑے مدنی پرچم یہ بھی سجائے. کیا بات, جی بابا یہ مدنی منوں کی کاوش ہے. ماشاء اللہ مرحبا, اللہ کرے کہ سچ مچ یہ سارے مدنی منع اپنے ابی ابو کے ساتھ کعبہ بھی دیکھ لیں, سبز گنبد بھی دیکھ لیں. کاش میں بھی ساتھ ہوں, کاش مجھے بھی لے جانا ساتھ. ہمارے مدنی منع پڑھتے تو ہیں نا, اتار ہوں استاد ہوں ماں باپ بھی ہوں ساتھ, یوں حج کو چلیں اور مدینہ بھی دکھا دیں. ماشاء اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا میرے لیے سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کسی امام صاحب کو قراءت کرتے ہوئے ریاکاری کا شبہ یعنی ریاکاری میں اگر وہ پڑ جائے تو کیا ان کی ریاکاری کی وجہ سے پیچھے مقتدیوں کی نماز میں کوئی اثر پڑے گا؟ ریاکاری کا خیال آنا ریاکاری نہیں ہے, وسوسہ شیطان ڈالتا ہی ہے. اور ریاکاری کی وجہ سے عمل بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, عمل بھی جاری رکھے ریاکاری کو دفع کرے. ریا کا خیال کس کو نہیں آتا ہوگا, انبیاء کرام معصوم ہے, باقی ہم لوگ تو ظاہر ہے قدم قدم پر ریاکاری کے خیالات آتے رہتے آتے رہتے آتے رہتے. مقابلہ کیا جائے, اللہ تعالی سے دعا بھی مانگی جائے. اب یہ کہ اس کو زیادہ جتنی پبلک زیادہ ہوتی ہے نا تو وہ آواز اور انداز اور اپنے آداب تجوید کے قواعد کا لحاظ زیادہ کیا جاتا ہوگا, جتنے کم ہوں گے کم لحاظ کیا جاتا ہوگا. پھر جہری نماز جو ہے فجر و عشاء میں خاص کر زیادہ, کیونکہ فجر میں بھی کیا جاتا ہوگا لیکن عشاء میں اگر کوئی شخصیت آ گئی جو بالکل بدھوں کا سردار بھلے ہو لیکن ہو شخصیت بہت بڑی, الف کا با نہ جانتا ہو آپ تو قواعد کی رعایت ہو, جو سنجے زینت القرا اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہوں گے اس کو بےچارے کو وہ دل جل رہا ہوگا کہ یار مولانا بہت دیر لگاتا ہے. تو یہ اس سے ان چیزوں سے بچنا ہے, اللہ کے لیے پڑھنا ہے, چاہے شخصیات ہوں چاہے عوام ہو چاہے کچھ ہو. اکیلے جب پڑھ رہے ہو تب بھی تجوید کے قواعد اللہ کے لیے اس کی رعایت کرنی ضروری ہے. ٹھیک ہے, وہ انداز جو ہے وہ نہیں ہوتا حدر میں پڑھے, لیکن قواعد کی رعایت تو ہر صورت میں کرنی ہے. ذرا وہ مددات ہیں جیسے تو مددات تھوڑی وہ اکیلے پڑھے تو کھا جائیں گے, اس کی اجازت تھوڑی ملے گی. مددات جو بھی مقرر کی ہیں قاریوں نے وہ اکیلے میں پڑھے حدر میں پڑھے تب بھی اس کی جو بھی ہے وہ اس کو باقی رکھنا ہے. عوام میں غنہ اخفا سب ہو رہا ہے اور جب اکیلے سری پڑھ رہے نماز تو یہ سارے کھا رہے, تو یہ نہیں ٹھیک. اللہ کے لیے پڑھنا ہے, ذہن بناتے رہیں گے تو انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بذریعہ ایس ایم ایس جو ہمیں سوالات آ رہے ہیں, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شادی کرنے کے بعد انسان قید ہو جاتا ہے, آزادی ختم ہو جاتی ہے, اس بارے میں ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے اور ایسا کہنا کیسا؟ تو چلو قید ہو جاتا ہے, اس قید میں آنے کے لیے کون تیار نہیں ہے؟ سارے ہی تو مطلب یہ قرار کم و بیش اس قید میں آنے کے لیے, جبکہ یہ قید نہیں ہے, یہ بہت ساری چیزوں سے آزادی ہے. جیسے حدیث شریف میں شادی کرنے سے آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے, تو ان مانو اگر کچھ آزادی ملی نا کہ ایمان کی حفاظت کا ایک انتظام ہوا. اچھا اسی طرح پہلے بدنگاہی کی طرف شیطان بہت ابھارتا تھا, اب شادی ہو گئی ظاہر ہے کہ تسکین ہو گئی, اب بدنگاہی کی طرف کب رخ ہوگا, کم ہوگا. اسی طرح وہ لذت تنگ کرتی رہتی تھی جس کی وجہ سے عبادت میں خلل پڑتا تھا, اب وہ کیفیت فرق میں آ گئی. تو یوں اگر غور کرتے چلے جائیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ قید نہیں ہوئے بلکہ آزاد ہوئے, بہت سارے گناہوں سے آزادی مل جائے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بذریعہ ایس ایم ایس جو میسج آ رہے ہیں اس میں لکھا ہے بنت ذوالفقار پاک پتن شریف سے, کہا جاتا ہے کہ جو بچے الٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں وہ ذہین ہوتے ہیں, کیا یہ بات صحیح ہے؟ میں نہ ذہین ہوں نہ الٹے ہاتھ سے لکھنا آتا ہے, آگے آپ فیصلہ کر لیں. مفتی صاحب آپ الٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں, مفتی معاشرے کا ذہین ترین آدمی ہوتا ہے لیکن سیدھے ہاتھ سے لکھتے ہیں. یہ بھی بڑے بڑے مفتیوں کو میں نے لکھتے دیکھا ہے الحمدللہ, جو سیدھے ہاتھ سے ہی مجھے یاد پڑتا ہے, کیوں الٹے ہاتھ سے لکھنا لیفٹسٹ ہوتا ہے نا پہچانا جاتا ہے. تو یہ بس عوام ہے بس, نہیں بچوں کو بھی الٹے ہاتھ سے لکھنے کا پریکٹس کرا دیں تو کھانا بھی الٹے ہاتھ سے شروع کر دے گی, وہ سیدھے ہاتھ سے لکھنا سکھائے. بذریعہ ویب سائٹ لائیو چیٹ پر جو سوالات آ رہے ہیں, ثناء اللہ تاری سکھر سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر گھر کے قریب مسجد نہیں ہو تو اپنے گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں؟ گھر کے قریب مسجد نہ ہو یعنی کہ بہت دور ہے مسجد, جہاں مطلب یعنی کہ جانے میں کوئی سمجھو کہ پیدل چلے تو 10-15 منٹ لگ جاتے ہیں, آنے جانے میں آدھا گھنٹہ ہوا. تو اب یہ کہہ جا رہے کہ یہ عذر ہے اس کے لیے کہ یہ اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے جماعت کے بغیر, یا اور کوئی عذر ہے شرعی طور پر اجازت ہو تو گھر میں پڑھ سکتا ہے, بلا عذر شرعی جیسے مسجد بھی قریب ہے کوئی عذر بھی نہیں ہے تو اب مسجد میں با جماعت پڑھنا واجب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ امیر علیہ سنت کے فیس بک لائیو چیٹ پہ لائیو پیج پہ جو سوالات ہیں شہروز جاوید، وقت پر پہنچنے کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں، کچھ لوگ وقت دے کر وقت پر پہنچتے نہیں ہیں. جیسے میں نے تو عذر بتا دیا کہ میں اس لیے لیٹ مدنی مذاکروں میں ٹائم پر آ نہیں پاتا. ایک وقت تھا کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کر فاتحہ ثانی میں پڑھتا تھا یہی بیٹھ کر، تاکہ اسرائی بھائی نماز پڑھنے والے اٹھے نہیں، مجھے دیکھ کر بیٹھے رہے. اب وہ دور چلا گیا. کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ گرمیوں میں خاص کر کہ میں بیٹھ سکتا ہوں، لیکن کوئی کیمرہ مین کچھ بھی ترکیب نہیں ہوتی ہے. ہم نماز یہاں پڑھتے ہیں، پھر یہ اٹھا کر ٹیبلے وغیرہ اٹھاتے ہیں لاتے ہیں، ترکیب بنتی ہے یہ. تو یوں مجھے پھر جانا ہی پڑتا ہے، کیا کروں، جانا پڑتا ہے، یہاں سے ہٹنا پڑتا ہے. میں ہٹوں گا دوسرے بھی ہٹیں گے تاکہ جگہ خالی ہو اور یہ اپنا ترکیب بنائے. تو بہرحال یہ کہ وقت پر وقت کی پابندی تو کرنی چاہیے، نماز بھی وقت کی پابندی ہم کو سکھاتی ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم اذان جماعت اگر پانچ وقت بندہ کرتا رہیے، با جماعت نمازیں تو امام دار انتظار تو نہیں کریں گے، تو مصلی پر آ جائیں گے اپنے ٹائم پر، تو آپ لیٹ ہوں گے تو آپ کی جماعت جائے گی یا رکعتیں جائیں گی. اور بلا اجازت شرعی ایک رکعت بھی ترک نہ کی جائے، کہ ہر رکعت اپنی جگہ پر سنت موقعہ ہے پوری جماعت ملے. البتہ قاعدے میں بھی داخل ہو گیا امام کے ساتھ تو جماعت کا واجب ادا ہو جائے گا، لیکن جان بوجھ کر اگر رکعتیں چھوڑی ہیں تو یہ سنت موقعہ کے ترک ہوئے. یہاں تک کہ وضو کر رہا ہے اور تین تین بار وضو کے آزاد ہونا بھی سنت موقعہ ہے، اور جماعت کی ہر رکعت پانا بھی سنت موقعہ ہے. لیکن نماز کی ہر رکعت اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اگر یہ جانتا ہے کہ ایک ایک بار دھوؤں گا تو میری رکعت مل جائے گی، تو اب وہ ایک ایک بار دھوئے آزا وضو اور آ کر جماعت میں شامل ہو تاکہ اس کی رکعت فوت نہ ہو نہ نکلے. جماعت کی اہمیت دوبارہ لے کے وقت کی پابندی کے لیے یہ ہے کہ بعض لوگ بول دیتے ہیں کہ یار میں تو آ ہی رہا تھا لیکن وہ ٹریفک جام تھا، تو یہ عذر بعض اوقات نامسموع ناقابل قبول ہوتا ہے. اس لیے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ ٹریفک جام ہوتی ہے، تو یہ گھر سے اس وقت نکلنا چاہیے، ٹریفک جام ہونے کا جو پیریڈ ہے نا وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو، اور وہ اس طرح گھر سے نکلے کہ جہاں جانا ہے یہ پہنچ جائے. نوکری پر ٹریفک جام کا آپ روز بہانہ کریں گے تو کوئی آپ کو نوکری پر رکھے گا نہیں، بھلے ٹریفک جام تھے پہلے نکلتے جلدی نکلتے. دیکھیں باہر ملکوں میں میں نے دیکھا ہے کہ صبح جیسے کہ دبئی جو ہے یہ مشہور شہر ہے انٹرنیشنل، وہاں کی آبادی وہاں کی نوکریاں سب سے زیادہ، حالانکہ یہ سات اسٹیٹ ہے، تو تمام اسٹیٹ سے دبئی کا رخ کرتے ہیں الگ صبح چار چار بجے پانچ پانچ بجے یہ گاڑیاں لے کر نکل جاتے ہیں لوگ، کہ ان کی نوکریاں جو ہوتی ہیں نا یہ دبئی پر ہوتی، دبئی میں سب کی نہیں لیکن جن جن کی ہوتی ہیں نوکریاں یا جو بھی کاروباری معاملات ہوتے ہیں ان کے، تو یہ مطلب الگ صبح یہ نکل جاتے ہیں. جب گھڑی کا ٹائم ہوتا چار بجے پانچ بجے، تو جیسا سیزن جیسا موقع جیسی نوکری جیسی ڈیوٹی تو یہ نکلتے ہیں، اور میلوں تک ایسا ٹریفک جام ہوتا ہے کہ آدمی پیدل کا وہ راستہ جلدی عبور کر سکتا ہے. بالکل گاڑیاں میں نے ایسی جام دیکھی ہیں میلوں تک دیکھتے چلے، جیسے آپ جا رہے ہیں دوسرے اسٹیٹ کی طرف اور وہ بھی ٹائم وہی ہے، اور دبئی کی طرف لوگ آ رہے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، تو یہ ان کے الگ الگ ٹریک بنے ہوئے ہیں باقاعدہ پورشن ہے. یہ ہمارے یہاں نہیں ہے جس طرح کے یہ سگنل توڑ دیا اور یہ مطلب ہے ون وے توڑ دیا، وہاں ایسا نہیں ہے. نانی یاد آ جائے گی وہاں ایسا کرے گا نا، تو وہاں اس طرح باقاعدہ اس کے حصے بنے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں وہ کچھ رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں کہ ادھر کا ادھر نہیں ہو سکتا، بندہ آ ہی نہیں سکتا نا، پر تو ہوتے نہیں یہ کار کو کہ پر سے اڑ کر یہ دوسرے اس پہ آ جائے. تو ہاں یہ تو وہاں یہ نظر آتے ہیں اپنے کو اسی چڑھے دیکھ کر کے اللہ یہ کب پہنچیں گے, کیا ہوگا, کیا نمازیں, کسی کو پیشاب لگا ہو, کچھ بھی ہو, یہ بس جاؤ. اور یہ روز کا معمول, چھٹی کے دن کی الگ بات ہے. تو یوں مطلب یہ کہ ایسا ہے وہ تقریباً تین گھنٹے, تقریباً تین گھنٹے. اور وہ بھی جو آپ یہ جو بھی توجہ دلا رہے ہیں نا, اس میں جو مسلم آبادی ہوتی ہے, یہ مسلم مسلمان لوگ ہوتے ہیں, یہ تقریباً جو ٹائمنگ جو آپ فرما رہے ہیں نا, یہ احناف کے نزدیک عصر و مغرب کا وقت ہے, واپسی کا مطلب. ہاں واپسی کا, عصر و مغرب کا وقت, واپسی میں جام آنے میں جام. تو اب چلو واپسی میں تو اس کو چھٹی ہو گئی ہے نمازوں کی, تو جس کو فکر ہوگی وہ مغرب پڑھ کر ہی کار میں بیٹھے گا, عصر کے بعد تو نہیں بیٹھے گا. عصر کے بعد بیٹھے گا تو مغرب کیسے پڑھے گا, روڈ میں جام پڑا ہو, پسا ہوا ہے. تو لیکن اب نماز کا جذبہ کتنوں کو, اللہ جذبہ نصیب کرے. تو یہ مطلب, اور فجر میں اب جس کی 8 بجے ڈیوٹی ہے, اگر 3 گھنٹے وہ پھنس پھنسا کر پہنچتا ہے, تو اب اگر یہ 6 بجے نکلے اور 9 بجے پہنچے جہاں نوکری کرتا ہے, اس کو بول دے جام ہوتی, تو بولا تو اب گھر میں جا اور جام پی اپنے, سمجھے, تو وہ پتا نہیں 3 گھنٹے لگتے ہیں پہنچنے میں, جلدی نہیں نکلا. لیکن دینی کاموں میں ایسا کرتے ہیں کہ جام ہو گیا, مدنی مذاکرہ میں یار بہت ٹریفک جام ہوتا ہے, اس لیے کہ یہاں کچھ پیسے تو ملتے نہیں, نیکیاں ملتی ہیں. اب نیکیاں کمانے کا جذبہ رہ کتنا گیا ہے, ابھی آ رہا ہے دیر سویر, اس کی مہربانی ہے جی. ہفتہ وار سنت و اجتماع میں آ رہا ہے لیٹ سویر, یہ اس کا احسان ہے کہ آ کر یہ بھلے مطلب باہر بستوں پہ کھڑا ہو کر دوستوں سے مل رہا ہے, یہ کچھ بھی کر رہا ہے, گیدرنگ ہے ہماری کہ ہاں یار دعوت اسلامی کا اجتماع بہت بڑا ہے. ورنہ حقیقت یہ کہ اجتماع میں آنے والا وہ صاف ستھرا اس طرح بھائی جو مغرب یہاں کے پڑھ لے, تلاوت, نعت شریف, بیان اور اشراق و چاش پڑھ کے جائے, وہ ہے اجتماع کے اصل شریک. اجتماع کا یہ نہیں مطلب آج وہ دعا ختم ہو رہی ہے اور یہ پہنچ گیا, پہنچا تو بھی دعا میں آنے کی توفیق نہیں ہے, باہر ہو کسی بستے پر کھڑا ہو گیا اور گپے مار رہا ہے اور امامہ لہرا رہا ہے, اس کا زلفیں بھی بلخائی بھی اس کے موجود ہے. پرانے جس طرح بھائی ہوتے سب کچھ سیکھ جاتے ہیں اب ان کو, اور نیکیوں کا بھی ذخیرہ ہو جاتا ہوگا, امال نامہ جیسے فل ہو گیا اب ان کا, تو یہ بار ملیں گے آپ کو گپے مارتے ہوئے. امیر علیہ سنت کے ان ارشادات سے وہ بالخصوص ہمارے بعض ذمہ دار یا پرانے کہلانے والے اسلامی بھائی کہ جنہوں نے تنظیمی کاموں کا اتنا مطلب کہ ان کے اوپر ایک غلبہ کہوں یا میں اس کو کیا نام دوں, کہ ان کو یہ ہے کہ بس 10 بجے 10:30 بجے یا 9:30 بجے جائیں گے تو اجتماع ختم ہو گیا ہوگا, اور پھر اپنے کو جانا ہے تو یہ بھی ملے گا وہ بھی ملے گا, تو یہ شعبہ تو وہ شعبہ, تو یہ مدنی کام وہ مدنی کام, مگر وہ ان چیزوں میں آ کر پھر 4-4, 5-5 گھنٹے گزار دیں گے, مگر وہ 5 گھنٹے بعد میں گزارنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ چلا 5 گھنٹے بعد میں نہ گزاریں, یہ بھی چوٹ کرنے کے لیے, ورنہ اشتہ چاش تک ہمارا اجتماع ہے, مگر کم از کم آپ مغرب میں تو آئیں, اور وہ چیز جس سے دعوت اسلامی میں ہم رہے ابھی تک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, یعنی آئے ہم دعوت اسلامی میں ایک تعداد ہے جو ہفتہ وار اجتماع کے ذریعے آئی, بیان سنتے رہے, ذکر میں شرکت کرتے رہے, دعاؤں میں شرکت کرتے رہے, تو ہماری ایک وہ بنتی رہی. لیکن میں یہاں امیر سنت سے عرض کروں گا, اب بہت عرض کروں کہ ہماری ایک تعداد وہ ہے جو سننے کا جذبہ اب نہیں رکھتی, نئے رکھتے ہیں پرانے نہیں رکھتے, ہاں سننا نہیں ہے. اچھا یہ چیزیں نہ صرف مدنی مذاکرے میں, نہ صرف ہفتہ وار اجتماع میں, بلکہ بڑھ کر جہاں ذمہ داران کا ایک مدنی مشورہ ہوگا تو اس میں ایک تعداد ہوگی جو تاخیر سے آئے گی, تو وہ کئی مدنی پھول جو مدنی مشورے کے ہوتے ہیں جن کے ذریعے بہت سارے مدنی کام ہم نے کرنے ہوتے ہیں وہ نکل گئے. اچھا آپ کے متعلق بات آئی اور نکل گئی, مگر آپ آئے اور بعض اکا دکانی ہے روٹین میں لیٹ آتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں یا تربیت اجتماع میں تاخیر سے آ گئے, مدی مذاکرے میں تاخیر سے آ گئے, تو یہ ہم شروع میں نہیں کرتے تھے, ہم شروع میں تو ہر چیز میں وقت پر پہنچ جاتے تھے, اگر وہی انداز ہمارا رہے تو دعوت اسلامی کو تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ, خود ہمارے اپنے ظاہر و باطن کو اس کے جو فوائد حاصل ہوں گے یہ اپنی مثال آپ ہوگا. اپنا ذاتی کاروبار ہوتا نا, دکان خود کھولنی ہے جس کی, وہ تو سب سے پہلے پہنچنے کی کرے گا کہ سارے گاہک میں چھپ لوں شروعات کے. اب آپ نے جس ملک کا حوالہ دیا نا, اس ملک میں جن کی ڈیوٹی 8 بجے ہے نا, ان کو پتا ہے کہ راستہ 20 منٹ کا, آدھے گھنٹے کا ہے. میں جانتا ہوں پاپا کہ وہ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرتے ہیں, جلدی پہنچتے ہیں 1.5 گھنٹہ پہلے, کیونکہ ان کو جلدی نکلنا ہے ورنہ رش میں پھنس جائیں گے. یہ 1.5 گھنٹہ پہلے آفس پہنچتے ہیں, پارکنگ میں گاڑی میں سوئیں گے, یہ 1.5 گھنٹہ پارکنگ میں رہیں گے, اس کے بعد ان کا آفس کھلے گا یہ جائیں گے, ورنہ رش میں پھنس جائیں گے, کیونکہ دیر سے بھی نہیں جا سکتے اور بقیہ آفس بند ہے. تو یہ سارا جذبہ دنیا کمانے کے لیے تو ہے, جنت میں جانے کے لیے کاش جذبہ مل جائے. جی اجتماع بھلے نا آپ بہت پرانے ہو لیکن سب کچھ آتا ہے. چلو آپ کو بالفرض مخال تب بھی مطلب مسجد میں بیٹھیں گے تو سننا ثواب تو ہے نا, سو مت یار وہی پرانی دعا پرانا. تو بھائی نماز میں بھی تو وہی سورۃ الفاتحہ ہوتی ہے, کوئی سورۃ الفاتحہ کی تبدیلی تو ممکن نہیں ہے نا. التحیہ تو وہی پڑھتے ہم, تیرات کی بھی لگی بندی صورتیں ہی امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں, پڑھتے ہیں نا نماز یار وہی کی وہی, دعا بھی وہی مخصوص عربی میں امام صاحب دعا کرتے ہیں اللہم انت السلام والی دعا بھی وہی پڑھی جاتی ہے. یہ سب کر ہی رہے ہوتے ہیں, یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں. آپ مطلب مہربانی کر کے اگر سستی کرتے ہیں تو چستی کا سامان کیجئے. کوئی آتا ہے نہیں آتا اس کی پنچات نہیں کرے, آپ آ کے بیٹھ جایا کرے, آپ کو بہت کچھ ملے گا. نہ جانے کس کے صدقے کام ہو جائے کہ مسلمانوں کا جو مجمع ہوتا ہے صالحین کا مجمع خاص کر, تو مسلمانوں کے مجمع میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے. یعنی یہ مجمع جو قبولیت دعا میں تاثیر رکھتا ہے, جو نیک بندہ ان کو نہیں پتا ہوتا اس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے, ہم اس کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ چھینک ہم پر بھی پڑ جائے. تو یوں مطلب مجمع مسلمانوں کا بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ جہاں 40 مسلمان جمع ہوتے ہیں نیک مسلمان, ان میں ایک ولی ہوتا ہے, یہ بزرگوں کا مقولہ مشہور ہے. تو اس لیے مطلب ماشاءاللہ اجتماع میں ایک سے ایک عاشقان رسول آئے ہوتے ہیں, ہم سب کو تھوڑی جانتے ہیں کون کہاں تک پہنچا اور کون سی منزل پر ہے. یہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے سامنے وہ سادہ ہوتا ہے, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں روز, لیکن کیا پتا یار اللہ کی بارگاہ میں مقبول یہی ہو, ہم کو تو اس میں ظن رکھنا ہے. تو ان کے قرب میں دعائیں قبول ہوں گی, رحمتوں کا نزول ہوگا, پھر مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھیں گے تو یہ اعتکاف کا الگ ثواب ملے گا, پھر صلو علی الحبیب سنیں گے, درود پاک پڑھیں گے, اس کا ثواب ملے گا, اذکر اللہ پر ذکر اللہ کریں گے, اس کا ثواب ملے گا, مسئلے سیکھنے کو ملیں گے, کئی نئی باتیں ہو سکتا ہے کہ سیکھنے کو مل ہی جائے. آپ میں سے ایک تعداد ہوگی شاید جنہوں نے سب سے پہلے اجتماع میں شرکت کی ہوگی اور مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے ہوں گے. ایک تو ہمارے یہ رضوان مدنی بیٹھے ہوئے, امام صاحب ہے, خطیب صاحب ہے, ہمارے مدنی مذاکرے کا حصہ, یہ پہلے اجتماع میں آئے پھر یہ متاثر ہوئے اجتماع سے اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے. آپ میں سے بھی کوئی ہوگا ایسا, ہاتھ اگر ہو تو کھڑا کیجیے, ہے نا, ماشاء اللہ کہ پہلے اجتماع میں آئے. اور دعوت اسلامی کا سب سے پہلا کام اجتماع ہے. جب ہم نے دعوت اسلامی کا کام شروع کیا نا تو ادھر ادھر جا کر میں مطلب نہیں بیان کرتا تھا شروع میں, تو ہم جاتے تھے کچھ نہ کچھ اسلامی بھائی جمع کر لیتا تھا, میں کوالٹی پرانی تھی میری ملن ساری یہ وہ تو ترکیب تھی میری, تو میرے ساتھ جمع ہو جاتے تھے, ہم ٹیفن باکس لے کر گھر سے اپنے نکل جاتے تھے, بس میں بیٹھ کر ویگن میں بیٹھ کر پہلے سے ترکیب بنا لیتے تھے, وہ جا کر میں بیان کرتا تھا. پھر بیان کرنے والے بھی بڑھتے چلے گئے, ہفتہ وار اجتماع بھی شروع ہو گیا, لیکن شروع میں تو بیان ہی ہوتا تھا, وہی اجتماع ہوتا تھا اس علاقے میں جا کر, جو بھی انداز ہوتا تھا ہمارا کرتے تھے. تو سب سے پہلا مدنی کام دعوت اسلامی کا یہ اجتماع ہے. دیکھیں اجتماعیت کے ساتھ تو پہلا کام اگر لے تو ہفتہ وار اجتماع ہے, ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع. تو یہ آپ اس کو مہربانی کر کے خوب بڑھائیں, اس کو اور بڑھائیں, جتنی تعداد زیادہ ہوگی نیا اسلامی بھائی آ کر متاثر ہوگا. اگر آپ نے دعوت دی اور آپ کو یہ کہیں بستے پر باتیں کرتے ہوئے ٹہلتے ہوئے چہکتے ہوئے کہتے بلند کرتے ہوئے دیکھے گا, ہو سکتا ہے وزن ہو جائے اور وہ اس کے مطلب ادھر بھی اس کو سچکا نہ پڑے آ بھی گیا تو. آپ اس کو لائیں، خود ساتھ بٹھائیں، اس میں انفرادی کوشش کا سلسلہ ہو تو انشاءاللہ بہت اسلامی بھائیوں کی بگڑی بنے گی اور ہماری مسجدیں جلدی جلدی آباد ہوں گی انشاءاللہ. نیتیں کر لیں اور نیتیں چاہیں تو بھیج دیں گے. میں اب تک کوتاہی کرتا تھا اور ادھر ادھر وقت پاس کرتا تھا، بس اب انشاءاللہ میں ہوں اور میرا سنت و برا اجتماع ہے انشاءاللہ. اور کل اتوار ہے اور اتوار کو الحمدللہ اسلامی بہنوں کا بھی ڈویژن سطح پر اجتماع کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور مدنی چینل پر یہ بیان جو ہے وہ براہ راست جو ٹیلی کاسٹ بھی ہوتا ہے. تو کل بھی انشاءاللہ عزوجل سوا دو بجے مدنی چینل کے ذریعے اسلامی بہنوں کے اجتماع میں بیان کا سلسلہ بھی ہوگا اور پھر اختتام پر ذکر بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی. تو ڈویژن سطح پر اسلامی بہنیں جو ہیں وہ مختلف مقامات پر جمع ہو کر پردے کی حالت میں اس بیان کو سننے کی سعادت بھی حاصل کرتی ہیں. ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ نکاح سے دو تہائی ایمان کا تحفظ ہوتا ہے یا آدھا؟ حدیث شریف میں کیا ہے آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے؟ حدیث پاک میں پڑھنا تو یہ یاد پڑتا ہے، آٹھویں حصے میں باہر شریعت کو دیکھ لیجئے. اور اب دو تیائی والا بھی ہو سکتا ہے، کوئی روایت ہو تو فی الحال تو آدھے والی، آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، آدھے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شادی کر لی تو ابھی یقینی طور پر اب یہ دنیا سے ایمان پر ہی جائے گا اور یہ اب مطمئن ہو کر بیٹھا رہے اور ایمان کی حفاظت کی کوشش نہ کرے. آخری سانس تک کوشش جاری رکھنی ہے، ڈرتے رہنا چاہیے برے خاتمے سے. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. جواب دیجئے، وہ باقی رہ گیا تو یاد آ گیا مجھے. یہ بہار شریعت جلد دوسری حصہ ساتواں پیج نمبر 2 سے 3 حدیث نمبر 8 حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ عز و جل نے نیک بیوی نصیب کی اس کے نصف یعنی آدھے دین پر اعانت فرمائی، یعنی آدھے دین پر اس کی مدد فرمائی، تو نصف باقی میں یعنی آدھا ایمان جو باقی اس معاملے میں باقی میں نصف یعنی آدھے باقی میں اللہ عز و جل سے ڈرے. بریکٹ میں لکھا ہے تقوی و پرہیزگاری کرے. اب احیاء العلوم میں بھی حدیث ہے، حدیث نمبر 13 ابو یعلا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ فرماتے ہیں، جب تم میں کوئی نکاح کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے، ہائے افسوس ابن آدم، یعنی آدمی نے مجھ سے اپنا دو تہائی دین بچا لیا. ٹو اپون تھرڈ دین بچا لیا, اور وہ آدھے ایمان پر وہ نیک بی بی جس کو نصیب ہوئی, نصیب کی اس کے نصف دین پر اللہ نے مدد فرمائی. یہ المعجم الاوسط کے حوالے سے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کی جلد 2 صفحہ نمبر 89 پر یہ حدیث پاک نقل ہے, یعنی جس نے نکاح کیا ہے, حدیث پاک یوں نقل ہے, یعنی جس نے نکاح کیا بے شک اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا, اب باقی آدھے میں اللہ سے ڈرے. سبحان اللہ. اب دونوں روایتیں ہیں جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے شیخ محقق محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی کے وصال مبارک کی تاریخ کون سی ہے؟ یہ ہمارے مدنیوں کو بھی دعوت ہے, طلبہ کرام کا صلاح عام ہے یاران نکتہ دان کے لیے. سناٹا ہو گیا. سردار آباد میں بھی مائک ہاتھ میں لیا گیا ہے. سبحان اللہ. دیکھ کر ڈھونڈ کر نیٹ سے ادھر ادھر سے مدد حاصل کر کے نہیں, کسی کے بتانے پر بھی نہیں. آپ کو یاد ہے تو بتائیے. بہت مشہور عالم ہے یہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 21 ربیع الاول برابر خان صاحب سوچ کے بولنا. میری معلومات کے مطابق 21 ربیع الاول شریف. جواب درست ہے. پٹھان نمبر لے جا بھائی مدنی باکس. کیا بات ہے, 21 ربیع الاول, اور آج ان کی شب عرس ہے, 21ویں شب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ عزوجل مدنی مذاکرے کے بعد مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں گے سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک انشاءاللہ عزوجل. اس میں کیا ہوگا؟ یہ بھی تھوڑا مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلے میں آج کے ہونے والے مدنی مذاکرے کے حوالے سے ہی گفتگو کی جاتی ہے, اور اس میں مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں ان کے سوالات اور تاثرات یہ بھی شامل کیے جاتے ہیں. ماشاءاللہ. اور جو امیر علیہ سنت سے جوابات دیے گئے اس پر مطلب کچھ مدنی پھول جو ہے وہ دہرائے جاتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم ہمارے گناہوں کو معفر. الہ العالمین آج کے مدنی مذاکرے اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اور جو نیکیاں حاضرین ناظرین مجھے اپنی اس والے ثواب کریں ان پر اپنے کرم کا شایع نشان اجر عطا فرما کر اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا ثواب عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچا. جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عابدین تمام بزرگان دین مفسرین محدثین کل مؤمنات مؤمنین مسلمات مسلمین خصوصاً والدین مصطفیٰ شہیدان و اسیران کربلا حسنین کریمین جمیل اہل بیت طہار امام اعظم غوث اعظم غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور خصوصاً بالخصوص خاتم المحدثین شیخ محقق محقق علی الاطلاق حضرت سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ علیہ خصوصاً جن عیسائی بھائیوں نے 23, 24, 25 دسمبر کے مدنی قافلے میں یا 22, 23, 24 کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی ہے ان کو اور جو اسلامی بہنیں اپنے محارم پر اس کے لیے انفرادی کوشش کریں ان کو بھی یہ سارا ثواب پہنچے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا رب المصطفی جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری ہر خطا مٹا دے ہماری خطاؤں کو نیکیوں سے بدل دے. الہ العالمین ہمارا اعمال نامہ نیکیوں سے بھرپور کر دے اعمال نامے کی سیاہی کو مٹا دے. الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے سنتوں کا پابند بنا دے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے. الہ العالمین سنتوں کا شہدائی بنا دے. الہ العالمین عشق رسول میں مستانہ بنا دے. پروردگار اپنی محبت نصیب فرما. الہ العالمین دنیا کی بے جا محبت سے جان چھوٹ جائے. الہ العالمین گناہوں سے نفرت ہو جائے. گناہ کرنے کا جی ہی نہ کرے جی کرے تب بھی ہم بچنے میں کامیاب ہو جائے. نیکیوں میں دل لگ جائے دل نہ لگے تب بھی نیکیاں ہم سے نہ چھوٹیں. الہ العالمین ہمارے حال زار پر رحم فرمائے. موت قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہے مگر تیاری کا ذہن نہیں بن پا رہا. اندھیری قبر منہ کھولے منتظر ہے اس میں جانا ہے یقین بھی ہے لیکن تیاری کا ذہن نہیں بنتا. الہ العالمین ہمیں موت کی تیاری نصیب فرما، نظر روح میں آسانی دے، الہ العالمین کلمہ پاک نصیب ہو، آخری وقت زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جاری ہو. الہ العالمین ہمارے مریض شفا پائیں، مقروض قرضوں سے نجات پائیں. الہ العالمین جن کے قرضے پھنسے ہوئے انہیں ان کے حقوق مل جائیں. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت عنایت فرما، جن کی اولاد سرکش نافرمان ہے تابع فرمان ہو جائے. الہ العالمین جو غلط کیس میں پھنسے ہیں ان کو رہائی ہو جائے. الہ العالمین جو مظلوم قیدی ہیں انہیں آزادی نصیب ہو جائے. الہ العالمین ہمارے اسلامی بھائی ابو رجب کی خالہ جان انتقال فرما گئی، آج ان کی قبر کی پہلی رات ہے. الہ العالمین آسانی کر دے، بیچاری پر رحم فرما. الہ العالمین ان کی قبر کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کے صدقے روشن فرما دے، قبر کو کشادہ فرما دے، گھبراہٹ و وحشت دور ہو جائے، جنت کی کھڑکی قبر میں کھلی رہے، جنت کا بچھونا مل جائے، جنتی لباس مل جائے، قبر جنت کا باغ بن جائے. ان کے لواحقین کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول ہو جائیں. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے تو اے بندے تیرے، کر دے پوری عرض ہر بے کسو مجبور کی. محبوب دکھا

دو سلام انشاءاللہ آج خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہے اور سحری کی بھی ترکیب جو روزہ رکھیں گے صرف ان کے لیے ہوگی. سحری کے بعد بھی انشاءاللہ اس میں معمول مدنی پھول فجر کی اذان تک انشاءاللہ. تو ہمارے یہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے اسلامی بھائیوں کے علاوہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو دیگر اسلامی بھائی ہیں وہ بھی مدنی مذاکرے میں شرکت کر سکیں گے انشاءاللہ. اور یہ حج کی قرا اندازی کا جو بابا یہ جامعۃ المدینہ کے وہ طلبہ کرام جو 12 مدنی کاموں میں سے 9 پر عمل کر رہے ہیں تو ان کے نام پورے ملک بھر سے جمع کیے جاتے ہیں اور ان میں قرآن دادی کا سلسلہ ہو رہا ہے اور ہر ماہ ہم ایک نام اس میں سے سلیکٹ کرتے ہیں منتخب کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ عزوجل جب یہ حج کے فارم بھرے جا رہے ہوں گے تو اس مہینے میں ان کی قرآن دادی ہوگی اور جس کا نام نکلے گا اس کو حج کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. ماہ رضا سفر المظفر 1439 نجری میں جو دورۃ الحدیث شریف کے طالب علم خوش نصیب طالب علم جن کا نام نکلا ہے عدنان بشیر عطاری بن بشیر محمود. اب یہ بشیر ہے یا شبیر ہے؟ شبیر ہے. بشیر بشیر یہ مرکزی جامعہ المدینہ مرکز الاولیاء جوہر ٹاؤن کے طالب علم ہیں. ماشاء اللہ مبارک ہو. چلو آگے تو بڑھے. اب عدنان شبیر بابا عدنان شبیر عدنان شبیر بن شبیر محمود مرکزی جامعہ المدینہ مرکز الاولیاء کا نام نکلا ہے. مگر یہ حج کا ان کو ابھی ٹکٹ نہیں ملا. یہ بہت قریب ہو گئے. اب دیکھو ہو سکتا ہے ان کے لیے نکل آئے. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بالصحة وعافیہ. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی جرمبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا متولیبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فیضان مدنی مذاکرہ فیضان عطار انشاءاللہ. اے خدا اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ. تو جہاں میں خدا ان کو آ